بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. سورة أعراف کی دویم عیسیٰ اتپن دوستمنا دیخوا واقعات دا انبیاء و چاول پاگی کی نوح علیہ السلام واقع ذکر شوا داغ دعوت خپل قوم تا دو قسمه او بیا داغی خیرخواهی و غی سر شفقت او دا بیا دا قوم تشدد او سختی چتو گمراه بیا داغ جوابو پڑیر نرم لحجہ کی یا قومی لیسوی ذلالتن او بیا ترتیب دخپل دعوت چو یری گئے دان دا شرک نبچ کے نو رحم بدر باندیو کریشی اگر یوں نہیں ری دو مذاب پی راوے دو مواقعہ رحود علیہ السلام دقا سی اخپل قوم تا دعوت او خیرخواهی و غی سر شفقت او بیا دا قوم شدت او سختی تینا لنرا کفی صفات جاہلی و طویلو او غی جوابو کو دخپل طرفنا بیوتا نعمتو نے یاد کرو چی دا اللہ نعمتو نے دی گورا چی تاسو لے سمرہ بڑ جسمون درکڑی دی بدنون درکڑی دی تانی امتون دیدی شکریہ دا کے نیکولا اغاو محلاک شو یادری قوم صالح علیہ السلام اغاو خپل قوم تدعوت پیش کا نصیتیو کا معجزہ و توخو اغی حلاک اکڑا محلاک شو بیاس الورم قوم دلوت علیہ السلام دا پینزم قوم دشعب علیہ السلام ذکر کئی اغا خپل قوم تا دعوت پیش کرے دیر پا بہتر ترتیب سرا او دہاری خبری پا کسی کر کرے چداغی جرمونا و تا معلومو کدا عقیدیو کدا عملو اغا دا اخلاقو اٹولی بیان کری اغا خپل قوم تا چی بیانو کو نقوم و تا دیر سخت جواب ورکو جواب خدار باطل پرس دا غیقا لگلے اونگا مدین تا رور دی شعیب علیہ السلام مدین ابراہیم علیہ السلام زیو چرت دبلی بی بینا ادبان دی دلوت علیہ السلام لرو آدوا قال يا قوم اعبدوا الله وی شعیب علیہ السلام خپل قوم تا پنسیت کی او پا دعوت کی چیز ما قوم اللہ یو گنے اعبدوا الله وحدوا الله عبادت نمرات توحیدی ہر پیغمبر خپل قوم تا دا توحید مسئلہ مخ کی کڑی دا نو دے والے اس بات کو چلا یو گنے اسرت کی دا شرک مالکم من الہ غیرو نشتہ دے استاسو دا پارا اس حاجت روان کارساز بغیر ددنا مالکم دا فیدی دا پارا خو نزی دا خیر دا پارا خو نزی اکا دا شر دا پاری نویبا زکر چه شرک ټول شر دی ضرر دی پھر پکې نشتا نما لکم یوی ساده پکې څه پیدا نشتا په دې الہ او باطل او کینو بغیر د نقصان نه دلیل وته پیش کړي تخپل رسالت اولی اول توحیدی او بیا رسالتی او در رسالت لپاره دلیل سی معجزه معجزه د نورو پیغمبرانو معلومی وی د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د صالح علیه السلام د شعیب علیه السلام معجزه نه ده معلومه یقینا قد جاءت بینة من ربکم یقینا راغلی تاسو ته واضح معجزه در تاسو نه که د بینې معنا معجزه شي نو بس الله ته علم دی چې سوا ورکړی وه او که مراد ترېنه مسله شي نو هغې کې خو شک نشته چې دا توحید یو بینه ده بینت من ربکم ډېره واضحه ده دی ورته بیان د الله د توحید کو دې ته اصلاح د عقیدې وي او اصلاح د عقیدې کیږي په توحید او سنت سره نو اصلاح کی داغی د معاملات او د معاشری چې په دې قوم د شعیب علیه السلام کې مدین والو کې د مالونو نقصان ډیرو کاروبارونه او تجارتونه ټول فاسدو طریقې ټولې باطلې او حرام وي نو اوس داغې اصلاح کوي فاوفو الکیل کله چې معجزه راله یا د مسله راله عقیده نفس پوره کوئ په ایمانې ځکه توحید سره بیا نافرمانی نشي یو ځای کېدی پوره کوئ خلق لا په ایمانې والمیزانا او طول دواړه به چلېدو کیل او وزن په هغه زمانه کې فاوفو الکیل والمیزان نو قوم اعتراض وکړو چې دا خو ته زموږ نقصان لټې چې ته یې پوره پوره ورکوې پوره پوره ورکوې نو مطلب دا دی چې ځان له نقصان وکړو او دې له پوره والی وکړو نو ته موږ ته نقصان هغه وی نه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم زما مطلب دا دی چې خلق لا سامانونه او مالونه مکموي زما مطلب دا دی چې هغه لس په مالونو کې نقصان مور کوي تاوان مور کوي نو ځان یې چې بس تاسو ولا مال ورکې او ځان تاوانی کې نه څنګه ځان نه تاوانی کوي نو هغه هم تاوانی کوي مکه مو خلق لرا مالونه داغي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او دا وسرت کی داغي د رسمونو رواجونو فساد مکه په مکه کې په داغي چې اصلاح شوی دا الله پیغمبر را لېګل دي او غو توحید بیان کړی دی ډیره زمانہ اصلاح شو کنه بلکې یو دی کې توحید بیان شونه اصلاح شو ها نو تاسو به بیا شرک نه کوئ بیا نه فرمانی کوئ خلاف ورزی کوئ یا د الله د حکم چې توحید دی یا د پیغمبر د طریقې چې هغه بدعت او شرک بدعت یا رسم و رواج دی ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین دې ځکه وای ښا د غزل تک یو لوی مسله وا اختلافي چې کافرانو ته حکم شته د عبادتو هغه ته حکم دی چې ایمان راوړې بیا به عبادت کوي او دلته کې هغه مخاطب کړل په احکامو د مال سره چاوفل کلا والمیزان دا کوي دا کوي دا خو عبادت او احکام او احکام خو متوجی کیږي مؤمنانو ته او هغه خو کافران دي نو څنګه وته وي د دې یو جواب دا دی چې په مالی عبادتو کې هغه ته امر کېدی شي منځ او روزه او غیره نشي کېدی بدني عبادت دي او مالی عبادتو کې وته حکم کېدی شي نو لچې هغه احکام کې نو ثواب به کېږي د کافرو ثواب نه کېږي نوینا ذالکم خیر لکم یوی چې تاسو په دې مال کې د الله برخه کوئ او په دې مالونو کې نقصان نه کوئ تاسو د دنیا حالت بخشی خیر لکم اخرت نشته او دنیا حالت خوبه مخشی کنه ښه نو لیدا خنه ده کنه چې دنیا او اخرت هم دواړه ته برباد شنو هغه بخای ښه نو یذلکم خیر لکم کی اشاره ده دیتا چې دا په مالونو کې پتول او ناف کې انصاف او عدل کول دا سبب د کثرت د رزق دی په دنیا کې که مسلمانی او که کافری په دې سره به رزق زیاتیږي دلیل په دې باندې آیت د سورته یاسینو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ رضاو تاویلی شکرنا چه خرچو که داغی مالنا چه اللہ در کرده تو کافران سوئی انو تعمو مالاو شاو اللہ تعمو اغیر پا دی پوئی گی نا چه دی که زمونگ دا پارا خیر دی دیسر زمونگ مال زیادی گی نا اور پسی وی ان کنتم مومنین دا جواب دی بل چې دا شرط ته وسره اگر که ذکر کړې مخ کې نه دی دا وسره دی چې ذالکم خیر لکم دا پتول او ناب کې انصاف کول ستاسو لپاره ډیر بهتر دی خو په شرط د ایمان سره ک ایمان امراول نو الخه یو زم دار چې دی مدین او لوزان ته مومنان وی ذکر الله وی چې مؤمنان یې نو بیا د ایمان مناسب کار کوي کنه ایمان تاسو ته داوي چې خلکو سره ظلم نه کوي شرط ایمان او سره ذکر کړی دی ښا که تاسو مؤمنان او موحدین او دریم نمبر کې وتا اخلاق کوي چې دا قوم د شعیب علیه السلام کې دا چې خلق او چې پلارو بناستو لارو کې او چې څوک بمدین تراتل کنه مرکزی خارو کنه دیب او توی چې ګورې په دې مدین کې او سړې دی داغه نظام ساتي ښه خلق گمراه کوي لارو کې ناستو ولا تقعدوا بكل صراط مکینه پہاڑ لار کی دا خود شیطان کار دے زکہ شیطان ویلیو دی صورت کی پاول کی چلا اقعدن لهم صراط وکل مستقیم زبا خامخا دی خلق تاستا بندیانو تا پس صراط مستقیم کی کینمان امانی کوم بیکن دا خود شیطان کارو نگتا سو سواغست پزی موارے مکینه پر لار کی تو عیدونا یراول کوی وتصدونا امنی کول کوی ان سبیل اللہ اذا اللہ ذدین سوک منی کوی اگر فیلون امخ کی ذکر کرو اما فل بینشتا تو عیدونا یو تصدونا بل اما بول بیهی رستو یورا چه من آمنا نو دوالو پی جگڑا شوا تو عیدو نوی چه دا من اما من آمنا زما حق ده او تصدو نوی چه زما حق ده زی دوالو جگڑا شوا پا من آمنا بانده دیتا تنازوی پا گریمر که خواه جواب دائی چی تنازو نشتا یوکی با ضمیر خام خامنو دی جمهور قول دادے اگه که دی بسیان قول دادے چی اگه دویم فعل عمل ورکی نو اذا من آمنا دی تسدون پا برخا کی رسید لے خواه اتو عیدون دی ذان لگردی کنا مفولوی دی گوری کوفیانوی چی نداد تو عیدون دی پاردک آغا ول را غلده او سبقت دا اسباب دا ترجیح نده چی کم مخ کی راشی نداد حق مخ کی نوی من آمنا غی سر لگی او تسدون کی با ضمیر من لیشی او کسائی پا حذف قائل لے چا غویو تبے حذف کو کنے چیزا دمرا محذوفات پا قرآن کشتا یا تو عیدونتا یا تو سدونتا جگڑا نشتا یا رویتا سو منی کویتا سو دلد دن سوکو من آمنا بیهی بل سوکنا بل چاہتا سوک سنوئی خوا نمو شرکتا سوک سوئی نبریلیتا سوک سوئی نبیدتیتا سوک سوئی خوچی زور راضی نو من آمن لبا راضی خواه بل چاہتا ایس سوک سنوی من آمن پسی کردی اگر سوک چیمان راوڑے دی پا اللہ باندی نو آگی منی کئی دا بے منی کول خواه چه مراز ہے مراز ہے تو شعب علیہ السلام نو بے منی کول کنا او څنګه منی کول و تبغونا ایوجان داسی منی کوي چې بیان کوي اغیتا د دې حق لارې په کوګ رنگ کې او ور حق لارو ته داسې بیان کی چې ورځي کې دا نقصان دی دی کې دا نقصان دی دی کې دون دا نقصان اغه نه غلارې و تټوله کګوا ګکړه ها اغه صحیح او حق لارې و تټوله باطل کړه تبغونها سبیل تا ضمیر راجع دیں تاسو بیانوے او لٹوے دغلار دی خلق تائل عوجن کو گوالے پکی رو باسیں دمانا کی کشاف یا حضرتو تصفونها للناسی تصفونها للناسی انها معوجتن غیر مستقیمت چه دا غلط لار دا دا باطل لار دا اگه تطو لگڑا وڈا لکنن چه خلقو تا دی باطل پرستو دا توحید دا سی بطخ کارا کرده دی چکور توحید نموان اخلی ور دا ہو دیر لوی شر و پسات دنیا کی شورو دی او خلقو تا مشرکان ہوئی سنگے ہوتا بدرنگ کارکڑے خواہ چی توحید نمسو کخلی نو بخلق بدلگی دقا چل لنو تبغونہا تاسو کوشش کوئے پا دی حق لار کی عوجن دکا گوالی نو که په مسله کې و ته عیبونه راستل نظام کاګوالیو که شعیب علیہ السلام کې و ته عیبونه راستل چې دا دروغجن دی دا کذاب دی دا ټول مطلب دا چې په دې دین کې کاګوالی پیدا کو ها ور دا څومره خسته ترتیب دی چې اولی د عقیدې اصلاح وکړه بیا د معاملاتو اصلاح وکړه بیا ورپسې د اخلاقو اصلاح وکړه چې دا اخلاق ندي چې خلق راضي خپل خیر لټوي او تاسو ایمانی کوي او ظلم دی انسان سره نو څلورم نمبر کې ترغیب ورکړي وذکروا یاد کئ کنتم قلیلا اے مدین والو چې تاسو لګوي یو معنا د لګوالی افرادم کمو خلقم کمو فکسرکم الله ډیر کړي اولاد دل درکو نفریم زیات شوا مردم شماریم زیات شوا لگی کم کخل اسپیٹی ازیاد تین اگر مانا دادا قلیلا فقراوے مالون دا سرکم فکس سرکم نمالون استاسو زیاد کرل دا مانا دا کنتم قلیلا کنتم ازلتا فاعزکم اللہ اللہ معزز کرے بالعزد والعدد شماریم ډیر کو سامانیم ډیر کو د الله نعمت نه دی تاسو باندې ادا کوم وخت کې شعیب علیہ السلام خپل قوم ته وی مدین والو ته لیکن تبوی چې د دې خوښ ډیر ضرورت ته مدین والو ته بیا ویا نه د دې خوښ ډیر ضرورت ته چې ډیر خلق دی چا خپل پوخانه وخت یې ور کړی دی ادا ددی بد قسمتی ده پوخانه وخت باندې را کنه هر وخت با غزان ته یادې نو شکریا با ادا کی چې الحمدلله یا الله شکر دې هغه وخت هم تیر شو چې زمونږه جامه د جامې په شان نه و زمونږه پیزار د پیزار په شان نه و زمونږه کورونه د کرایې و زمونږه ټول ژوند ډېر د سختۍ او مزدوري و نو الله رحم وکړ نو ارسل الله کړل جامې هم را کړې چې نوم خوښيږي جامې نه خوښيږي کورونه هم را کړو مالونه هم را کړو اولاد هم را کړو اللہوی وذکرو زمان شکر ادا کہے کنا دا خو ما در کری دی چی تاسو لگوے تاسو کم وے تاسو محتاج وے تاسو ذلیل وے فکسرکم نڈیر یہ کڑے ذتمن یہ کڑے مالدار یہ کڑے کارخانہ دار یہ کڑے نوائچ الحمدللہ وانظرو کیف کان عاقبت المفسدین او دلته نظر نمراد نظر د عبرت ته نظر د سترګو نه ده کوم مفسدین کله تیر شوی دي تاسو کوینی نو مطلب عبرت حاصل کې سوچ او فکر وکړئ سرنګ شانجام د فساد کوونکو چا چې دغه سي فسادونه کول لکه تاسو چې کوي نن هغه په دنیا کې نشتا نی کورو نشتا و نی مالو نشتا و نی اولاد شتا او نی او خیستا مکانات شتا اید دا انجام استاسو می گوری خواه دا مفسدین و انجام دیر خرابی پساد مکوه مکوه خواه اخیر که و تویوین کانتو آئی فتم من کم کتاسو که دوڑلی کی گی هر زمانه که دوڑلی شوی دی کوئی پتا سکی او جماعت داسی آمنو باللذی ارسلتو بیهی چیمان روڑی پاغتین باندی پاغه مسله او عقیده او توحید باندې چې زړه لې ګل شیم پاغه سره وتوای فتلم یؤمنو ابلدلې چې ایمان نروړي هغه توحید نه مني سنت نه مني نفس بیروم بس و انتظار کوي ها صبر سمانه انتظار فصبروم انتظار کوي ولی دا صبر خدا غیظ پاره دا نیک عمل نه دی د کافر او مشرک دا پاره خو صبر نیک عمل نه دی څنګه نور ولا نیک عملونه نشتا دا فصبرو دا معنی چې صبر کوي چې خدای دې اجر درکې نه مانا وځي چې انتظار کوي ها حتا يحكم الله بيننا ترغي پوری چل فیصلو کی زمونږ استاد په میانس کې څنګه فیصله داسې فیصله چې موږ د صلاحيق یو نه موږ لرا کی چې تاسو د صلاحيق یې نه تاسو لذر کی د الله فیصله خدای کنه ها دا معنا ده حتا يقضي الله بيننا سو ويفصل ويعز المؤمنين وينصرهم مؤمنان لعزت ورکی مؤمنان لمزت ورکی ويهلك الجاهدين خازن وي او جاهدين هلاك کی بدقی تا انتظار کا نور تو ہونیشتا ہون دیوی چمونگا خو دخپلو آلیہو پیسلہ منو الله وی غی فیصله نشی کوله او خیر الحاکمین د الله په شان فیصله دی چا نشته ها الله ډیر بهتر دی د فیصله کون کنا اگر که دنیا کې با حاکمان ډیری پنوم باندې چې پلانې حاکم دی پلانې حاکم دی پلانې مفتی دی پلانې قاضی دی ونا رټولو نه بهتر حاکم الله دی ها هغه فیصله ډیره د حکمتونو یې کنه ها دا تردید پوری شعیب علیہ السلام بیانو پل قوم تا چکا شاف اموئی سراج المنیر کی اموئی چکانا خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام پا انبیاؤ کی اسا مشعور دے پا خطیب سرا انبیاؤ کی دا نمونشتا کنا سنچ عام نمون دی خواہ حضرت انبیاءو کې خطیب الانبیاء ویل شي ولې د تقریر تجربه ته ډیر حاصل و په تقریر کې ډیر صح مهارت حاصل و قال الملأ الذين استكبروا من قومه راغلو اشراف را لخوا اشراف خلق راغی خوا اره زمانه کې اشرافي وې اشرافو اگر کسانو چلوئی کڑی و دقام ددن مستقبیرین داغی جواب گو رکن سیوئی لنخر جنک یا شعیب والذین آمنوا معاکا خامخا بورت وی خامخا چی ضرور بیت ضرور او باباسو تالر اے شعیب علیہ السلام او کسان چې مؤمنان دي تاسو من قريهنا ذي مدين تا خو زمونږه کله دي او بابا سوز تا خان یو خبره زم دا اوله تعودن في ملتنا ها ټیک ده کله ځان خیر غواړي نو واپس وشه تاسو زمونږه دین ته بیا تاسو باندې تکلیف نه ني دا تو خبری دی بس تا تو خواه دا خسوچ پیوکے خفی کر پیوکے اب یا منتو آئے خواه چی دام خواه دا چی دی کلی نام اوباسو کڑا تپسر کو او خلق در پوری خان دی چی باندوال رالو کڑمار رالو دام خواه دا او کنه دای چې وځ زمونږ دین تر واړاین ټولوا خخ کوله ژوند تیرو خدای او د عزت ژوند وتیرو زمونگا رونا بای زمونگا خپل خلق بای تاز خوخا دا نفا وز خوخا دا میرمانی کسر بیخوری و کریمانی شعب علیہ السلام قوم توی خوا دا سی ظالمان دا دا آغا وخنا دا خبر راغ لے خوا دلتے خو صرف دا شعب علیہ السلام ذکر کرے دی سورت ابراہیم کی براشی چی ہر پیغمبر تیویل دیار لسم آیاتو سورت ابراہیم کی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا کافرانو ویلی اخپلو پیغمبرانو تحر وعیو تخا چوبا باسو تذی کلی زمانگنا او یا و تاسورا اولا زمانگا دین تا هر دادو خبری و تکلی خوا اولا تعودن فی ملتنا عود ستویلی شی عودو امام راغب بوی الرجوع الی الحالة الاولا چه بنده ده یو حالت ناوڑی دلی اس وقت پس و تبیا واپس دیتا رجوعی کن لکه مومنان ده جنت نراغلی و دنیا تا تاول حالت نا دویم حالت تراغلی دی کن نو قرآن و توس بار بار داوی خوا چلاللہ مرجعکم الینا مرجعهم الاللہ مرجعکم تاسو بیا خپل حالت تزیخا مومنانو توی اگر صدی اللہ تطلل اللہ تروجو کول اللہ سر ملاقات کول تا بیا خپل حالت تواپس چکا نخا چکم لائقونو آگا نگورو پتی دیکی سوال لے چی شعیب علیہ السلام کو دا بچپن ناو دا پیدائش نا پا توحید باندی او طول پیغمبران دا سی پاگی دا سی وقت نورا گلے العیاض باللہ چیغی پا کفر کیو او دا قوم چی و تخبر کینو دی خدا سوی چی لکتا سو مونگ سراوے زمونگ پا دینوے بیاواوڑی دے نوز و بیاغی دین تراوڑے دیو تولی بیلی دی نو اصل جواب دا دی چیزا خبر اصل کی غیدی قوم تکی دی مرگرو تکی تو شعیب علیہ السلام دی مرگرو تکی امرگری خدا سی او کنا دیخو پخوا قوم سر مرگری او پکو بھرکی نو بے ایمان راوڑو پو شعیب علیہ السلام نو کافر و قوم و توی ستا تو بیا خپل دین ترا آوڑے خوا خوشعیب علیہ السلامی داغی سر مرگرے کڑے دے اگر دا تغلیب خبر دلتا ہم دا خوا دیمور سر بکی مرگرے کڑے دے نورسل مطلب داغی او خبر داغی او خلق تا دا چیمان راوڑے خوا دیم جواد دادے چی لتعودنک عود نعود بار وقت باغ اخپل مانا نئی چل رجوع الى الحالت الاولا بلکہ عود دل تک بمانا دو داخلی دو سر دے لتدخلن مانا دادا تا دو داخلی گئے زمان پا دین کی قالاوی شعیب علیہ السلام اولو کننا کارہین دا خبر پټی را بدل کې ځلې دا نو اولو سمانا دا انا عود فيها ولو كنا كارهين مونږ بس تاسو ملت ته درځو اگر که زمونږ ته نفرت ته شرک او بدعت سے نفرت او توحید او سنت سے محبت تارو ارزمانه کې داسې وکړه نو ایم وستاسو دین تا دراؤلو اگر کوئی منگری نفرت کن کی بدگن ان کی دا کیسے شی روح المانی داوی کشافوی اولو اتعیدوننا ولو کننا کارهین تاسو مونگ بزور باندی اڑاوی اگر کمونگ بدگنو نفرت کوتینا تا اشاره دی تکی چی داڑی رگ رانا دخا چی مونگ کسائی نمونگا ستاسو دین تا نشو آوڑے دی او کتش لاش پاتشن بیا استادو خواه خواه چکار پلے اوڑے راوڑے او استادو خواه خواه خواه دہابی لگا لاش بطن جوڑ کے نو او جسا پکینو چری نشی کے دی او لو کن ناکاری بیا وی قذب ترین علاللہ قذبا یقینا مونگ با جوڑ کری پا اللہ باندی دروغ سمت لبو دا کلمه بمونگا پا دروغا ویلینو چه لا اله الا اللہ دا مونگا پا دروغا ویلی کچن مونگستاو دین تا درواوڑی دو آو کم خلق چه دا اسلام نبیا کبر تواوڑی دو ناغی دا کلمه پا دروغا ویلی وخا پتاو لگی دا چه پرشه ویلی کنا ابیا کبر تنشه وڑی دی خا دے پا دروغ ویلی نو زکا دا دیوال سوری ساری او پلے ماخام بل پلے خوا یقیناً چی جوڑکڑی بای مونگا پا اللہ باندے دروغ دا کلمہ با مونگا پا دروغ ویلی ان عدنا فی ملتکم کمونگا چرے واپس چوستا سوزی دینتا دیوالی عدنا وی کغیل تعودن نوی نو داغی خو دغسی دی نو دیولی عودن نوی داوی داغی سر برابری کنا او فصاحت بلاغت قیده دخوا چطبا مخاطب تا گوری چطاغ دخلی نا کمتا کراوتی تبا تپاغی کی جواب ورکے نلتکی لتعودن نو نزلتکی معودن آشخا ہاں دا سره مشته دی آسان ان عدنا فی زعمکم نو تاسو وای چې دی مونږ تر واولې دا تاسو خیال دی مونږ اورې دواله نه یو کچری مونږ واولې دو تاسو دین تا چې هغه شرک دی روحلمانی وی هي شرک فا. بعد از نجان اللہ و منا پس داغی چلا منگا بچکلیو دا دی شرکنا امنگا ساتلیو دا دی شرکنا وما یکون لنا ان نعود فیها دا آخری جواب دے ادریمو او دی کی تعلیق بالمحال کی چې زمونږ اوریدل دا خداسي محال دی لکه الله چې ویلو چې اوخ د ستنې په سوام کې نه نوځي څنګه هغه خبره محال و ممکن نه و نه دام ممکن نه ده ندی جایز او ندی لایق مونږ لره ان نعود فیها چې مونږ وګرځو ستاسو دین ته الا ان شاء الله ربنا ها مگر کچره وګاړي رب زمونږه سو غاری زمونگا مرتد کی دل داو غاری کالاو غاری چی مونگا مرتد کی نبیا با درواؤڑو نو مرتد خوئی اغی تکنا چی اغا دا حق دن نباطل تواؤڑی کشاف ہوئی واللہ تعالی متعال اللہ ری رچت دینا ان یشا اردت المؤمنین چی اگر داو غواری چی مؤمنان مرتد شی نا تو بود نا اگر خو متدلی دی دخپلی عقیدی دی پاروی کشاف زکا غیوی چی اللہ دا چاپ حق کی دا شر ارادہ نکی امرتد کی دل خو شر دی نا خو په دغه خیال باندې دا معنا کړی ده خو مونږ په دې خیال نه کوو لکه هغه وی ښه مونږ په دې خیال کو چې د الله رحمت زیات دی او د هغه د رحمت د غلبې تقاضا ده چې الله مؤمنان ساتي د کفر نه او د شرک نه ویلي دي وعدې کړې دي چې زه به خپل بندیان ساتم زه به په خپل حفاظت کرا ولم مونږ به یادو الا ان شاء الله مگر الله چې الله غواړي چې رب زمونږ دی چې مونږ بیا کفر ته واپس شو هغه خو چری ځان غواړي هغه څه غواړي هغه د خلقو ایمان غواړي د خلقو توحید غواړي دا دی لو شاء الله لهذاكم اجمعين دا خدامه شیت دی هدایت کوي وسع ربنا كل شيء علما هم موږ ته خبر پته نشته دی ښا موږ نه یو خبر موږ په ځان باندې اعتماد نشته ښا ګورم بیا دی دومره احتیاط کوي ښا توبه توبه یو خو ان شاء الله وي یو خدا احتیاط دی ښا چې دراتون کې وا خبره کینو ان شاء الله به وي ولی د دې په دامت لبی چې فزان مې اعتماد نشته ولیکن الله تا ته سوال کوم چې ما بچو ساتي هر بند له پکار دی الله زما فزان اعتماد نشته زبسې ما او کار بسې او چې ستا مدد را سره ای نو زه بچر کو فرته ناوړم دا مطلب الا ان شاء الله یو ځای احتیاط کوم ابل احتیاط دا کوي چې مونږ ته هیڅ علم نشته دراتل کې واخه ځکه ډیر خلقو چې اول حالت یې ډیر ښایسته د ایمان او د عمل او د اخلاص او عاقبت خراب شو خاتمه خراب شو وسع ربنا كل شيء علما خاتمه الله ته معلوم دي عاقبت الله ته معلوم دي ولی رسول دې رب زمونږه ارشتا په علم کې نمونږ ته د خپلې خاتمه پته نشته دي خو مونږ سوال کوو عل الله توکلنا خاص په الله باندې مونږه اعتماد کړی دي څنګه اعتماد ايثبتنا عل الايمان کشاف وی ايثبتنا عل الايمان ويوفقنا مزيد الايقان ويوفقنا مزيد الايقان مون په الله اعتماد کړی چې مونږه مضبوط کی په خپل ایمان باندې او مونږ له توفیق رات کی زیات ایمان تاخ زمون په الله اعتماد على الله توکلنا حسره وکه ود د جمع دوا کوي ولتیان وی د جمع دوا وکه کنه د دې شعیب علی السلام نن دا کړی دا چا دعوت ورکو ورکو ورکو نو په اخر کې دوا کوي چې الله ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق ای رب زمونږ ته فیصلو کې زمونږ او زمونږ د دې قوم په میان کې بالحق پورا فیصله چې بیا به کیه بیا نه ښه پورا فیصله بالحق کیه بیا دا به کې نه وي ها دا الله فیصله یوم دقسه پانت خیر الفاتحین اپا مخلص را کاغا خا فیدتیان با سنتو نفس پا جمع دوا کولا ناخری کے ویدا آیاتوی چی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین یا ربا تا خلق خودمونگا خیال نساتی چی ما استاد و پیشمنی کری کنا اچی رو جماعت وار کریے کبنی او چې نور به سوسا جتونه ضرورتونه یې کنه دا قوم خود ما بالکل تپوس نکی خواه بالکل رضاوی نه چې زمونږ استاد شته کنيشتا نو یاره با ته فیصله وکې زمونږ ادی پمیان کې پورا فیصله اوان ته خیر الفاتحین نو بچ سره کې روزه به تیرې دي نو استاد ولاړو دلته مونږه پیر ته وراغې اجمات بطن دقا سی پاتشو لکا داولی دا اغا سوال کرو کنا اب دینو پوی شعب علیہ السلام دعا نکی داو خیری کئی چی اللہ زمونگا دا دی قوم یوبل سران دیر غٹا مسئلہ دا نتا زمونگ پیسلہو کی نو اللہ پیسلہو کرا قوم حلاک شو شعب علیہ السلام خلاص شو نزیب آغا یا تو اغا دعا بیوینا آکار بوشو کنخا دیبا تی منگا پیر تر آگئے او قوم بدقا سی پاتشو ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین قوم چکل دا شعیب علیہ السلام بیان ووری دو بلیغ و فصیح نویری دو چکه دې داسې بیان کوي کنه خدا خلق وټول په دې پسې شنو بیان و په سرو کې نیمان بروري نوراشه مونږه خپل دعوت شروع کوخه ناغیم شروع کړه وقال الملأ الذين كفروا من قومهم هو اشراف او سردارانو هغه کسان چې کفر کړي او په قام شعیب علیه السلام کې معلومیږي سبا کې مؤمنانو مو کنه ها دا کافران یاد ها ذی خپل خلق او خپل کشران او تا خپل رعیت تا تقریر شروع کو دا پنجابیانو تقریر وکړه لاس به والو او چته دې بار اخلاص یې زباو ګوتی به او تسندولی لئن اتبعتم شعیبا خبردار یاد رکھو توبہ توبہ خدای کتاسو روان شوئے پشوئے ولی سلام پسی انکم اذن لخاسرون یقیناً چی تباو برباد بشے گروہ تو زد قومون حال نخوا اگیوی چی پیغمبر پسی سوکزی ناگا تباو بربادی امونگوائی چی پا فیران پسی سوکزی ناگا تباو بربادی خوا ابو مشرک پسی او شیطان پسی زی غطبا و بربادی دا سخت مقابل ده کنه اللہوی چی دعوت شروع کو تنظیم جوڑ کو نواوی چی باس نور انتظار ده تنکو ما ذکر چی تاسو پساد شروع که دیتا پساد ہوئی خوا چکر دا باطل پرستم دعوت شروع کی خوا اذان لڈل جوڑ کی خوا او کتاب را واخلی د دروغ پلنده د دروغ پلنده را واخلی او یرا کینه مجلس عمل جوړ کئ الله رب العزت وی چوسم نه پریزم ها فخذتهم الرجفتو فی ذکر اوریدا چری په سات شروع کو پس اونی ول دی لرا زلزلی فاصبحوا في دارهم جاسمين اوګر دې دل په خپل کورونو کې پړمخه اوګر دې دل په خپل کورونو کې پړمخه ګور دې ځای کې فاخذتهم الرجفتو ویلي اسورت یهود کې براشي فاخذتهم الصيحتو التا سوی حیا ذکرلا اذغه سی شعرا کی بیا راضی عذاب یوم ذلہ ذرال دریوال قرچ پیدل تذکوی چغی ویلو زمونگا کله وبزی ماسو زمونگ کلینا نلانا بل عزت وی چکل دی وس راټینګ کها او دا کلی دی اوس راټینګ کا دستا کلی دی چې وی خوزوم در باندې فغذت عمر رجفتو ها حضرت یهود کی سویحد کا ویلی دی چل تبدی شعیب علیہ السلام توازن کل یا شعیبو اصلاتو کا تامر کا یا شعیبو ما نفقو کثیرا یا خدیتو ملاوی چغی موقع ہے پچغا و حلاق شے فخذتو مصویحاتو خا اگر دیدل پخپلو کورنو کی پڑمخیم دا عذاب راگی پاگی خا خود داگی حالت ذکر کئی پڑمخی جاسمین خو قرآن لکڑی وضاحت کئی چه سنگ شو سب حلاک شوی سو پاتی شوی کنا مشران با حلاک شوی کشران با پاتی شوی نارین با حلاک شوی زنان با پاتی شوی انسانان با حلاک شوی و چرگان با پاتی شوی وی نا اڑو سپاتی نشخا الذین کذبوا شعیبا اگر کسان چې دروغ جنی ہے کہ شعیب علیہ السلام کعلم یغنو فیها سوارو دو سر دی اگر دیزل سوارو اگر دیزل تا بنوی چی دی آباد شیو پا دی مدین کیم بلکل اڑو غگ نخو تو اڑو آواز نرا تو دوی دزمک غگ خو تو اداغی غگ نخو تو تا بنوی چی دی آباد شیو پا دی که اگر دیزلیو پا دی که اخوراکون اکڑیو پا دی که کاروبارون اکڑیو پا دی که تو لونا پی اکڑیو پا دی که یغنو فیها کعلم یعیشو فیها ابن جوزی ویخا دا خود آگئی جواب شو چدا سے اللہ حلاک لکھا اس چی اغیب خلق توی چکچا دا شعیب خبر اومن اللہ نتباو برباد بینو اللہ وی اغیب تباو برباد شو الذین کذبو شعیبن آکسان چې درو جن کوي شعیب علیہ السلام کانو هم الخاسرین اغي په خپل تباہ او برباد شو دا د هر باطل پرس حال لخه تا ته وای چې ګوره خبردار لا نړشي نږدې ورنشي خبره وانوري درس یې وانوري قران یې وانوري گمراه بشي او تباہ بشي ها وای ځان ته وای ها ما ته وای ځان ته وای قرآن سره څوک تبا کیږي نه پم بیا ډیر زیات په خپل قومونو باندې مېنی کنه توبه توبه ډیر لوی شفقتی داږي په زړونو کې ډیر لوی دردي شعیب علیہ السلام ته نو واپس شو اذان سره ارمان کوي ښا وتولا عنهم واپس شو شعیب علیہ السلام د خپل قوم نه وقال ابي بيزان سرا يا قومي ازما قوما زان سروم بدوکلو زان سروم ظلم وکم سبت بخت قومي ها ولي لقد ابلغتكم رسالات ربي ما هو تاسو او رسول احکامات تخپل رب سمره سمره په یو یو تقریر کې هغه سمره را جمع کړی دا رسالات کنه ها ونصحت لكم ما استاسو خیر خواهیو کلن لیکن تاسو انکارو کن دو سر دیخوا ونصحت لكم ولیکن لم تقبلو ولیکن لم تنتهو تاسو قبول نکنو تاسو من نشوئی ذا کفر نمون سوکو خوا چه من نشوئی ذا کفر نا نو کافران شوئے نو فکیف آسا علی قوم کافرین زسرنگی غم جنشم پداسی او قوم کافرانو مطلب دائی چی پا کافرانو باند غم ندے پکار چی تا تا معلومی او سرے چی داغ پا بدن کی او ویخت دا ایمان نشتا دا اسلام نشتا سرمنی ایٹول دا کفر نڈکا دا او د شرک نه او هغه مل شو ته خبر شو نو چری بنوي چې انا لله و انا الیه راجعون ولی دا خو د همدردی کلمه ده، نه خو سره ته همدردی کې نه ته وایې چې الحمدلله شکر دی چې د یوې بلا نه خلاص شو. فکیف آسا همدردی ته وایي ښه. دیو جن قرآن کی بار بار پیغمبر تو یہ ولا تحزن علیہم دا خلق و دا غم لائق ندے تو پدی باندے ولی غم جن کی گئے لا تحزن علیہم. او کل کل قرآن وی قرآن چی خلقو افسوسو کہ پدی کافران باندے یا حسرتن علی العباد گروت حسرت کو غم توی کنا نسمت لب دے کلوی غم پی مکوی کلوی غم نا خبری دو دی کنا یو داغی پا حلاکت باندے غم دے نو آبا نکے پریچ مردار شوی خدای زمکا پاکا کڑا پلیت خلقو چیغا پلیتی زن سر اوڑا پدی به غم جن کی چې هلاک شو ها پدی به غم جن کیږي چې ولی ایمان را نه وړو تا تری باندې غم پکار دې کنه ها چې ولی ایمان را نه وړو فکیف آسا علی قوم کافرین. فقید شعیب علیہ السلام ذکر شو اوس رستو آیاتونه چې دي کنه در دې مخ کې ذری وړو واقعات او خلاصې او سمری دي او نتایج دي ځکه الله رب العزت دا قرآن کې اصول لی چې واقعات ذکر کی نرستو داغی نسو انکشافات رو بازی چه سپوشوی سمطلب دیتی واغستو صحیب رت تینا حاصل کو واقعات نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوت علیہ السلام، شعیب علیہ السلام چې دا ټولې د دغې دعوی توحید سره وي نو ځکه هغه جدا کوي اوس ښه د واقعه د موسی علیه السلام نه چې هغه د اولې دعوی سره ده فلا یکن فی صدرک حرج منه نو هغه به جدا کوي د دې نه د هغې جدا مطلب دی. نو د دې مخکې قومونو هلاک شو په حال باندې قرآن روشنایی ورځي ناول وی وما ارسلنا فی قرية من نبی عام خبر کوي چې الله رب العزت وی دا هم تاسو ته اسی لکه مشت نمونه خروار لکه دی او ډیریو د ګودام نه یو موټی راوالی او غستون کی ته او خی چې دا مال دی نو وګورته که خوښ دي نو واخلن ګودام ډک دی څو بورې اخلي څوره دي پیره 1500 بورې وای هو دا خروار دی نمونه ته ولو خو وکنه الله وی دا ما چې کوم ذکر کړ دا خو مشت نمونه خروار دی دا خو دا قومونو اسی او سو مثاله ذکر کړو نور قومونه که الله وی ته بیانو ما نصوصو کتابونه او جلدونه بدکشي دغې په حالاتو سره ښه والله نه بیان نه دی لېږلې مونږ په یو کلي کې څوک نبی خبرونکې الا خزنا اهلا بالباسا والضراء دا ورسره دی وما ارسلنا فی قرية من نبی الا کذبوا او هغه درو جن کړه ده کنه نو اخذنا اهلا بالباساء والضراء چې درو جن کو نو اني ول مون خلق داغي په یو قسم امتحان سره په یو قسم ازمیخ سره چې غته ابتلاء بن نقم وي سخته مصیبتونه د الله راولي کنه ا دې کې مطلب دای چې کدا قوم پوښو توبه ويستا الباسای او ذرای دا ولی امنی ولی دی کشافوی لیستکبارهم ان اتباع نبیهم دی لوی کلیوا دا پیغمبرنا و دا تابدارینا نزکمی اونی والاسنا بالباسائی پتاوانونو وزرائی پمرزنو لعلهم یضرعون دا خاص دا دید پارا چی دی اللہ تا جزیو کیم دا اللہ جزی دیر خوخی چکم بند اللہ تا جزی کئی تضرعو کئی فریاد و تکی چی اللہ فما رحمو کی زما بلسوک نشتا دا چلاو دا فریاد زیم نشتا یا اللہ دیر کنان گاریم معافی راتاو کی عمل میں کم دے جالا کنا اللہ تا پدستان پیسی لگی واجب خلق دنو چی دی با کل جاڑی دی علا جاڑی چی چی کوترا کوترا شی کنا دی اگا وقت کی جاڑی اگا وقت کی نا چی خروغ موٹی خب صحتی او خلق خاموش شو وارا وارا ودشو نپاسا ودسو کا چاردام او درکا تنفلو کا او بس ناسیا اللہ تجاڑا اللہ تجاڑا چی اللہ یضرعون چی اللہ تفریاد کی نا انشوا اس عبرت وانغستو نبیامی پی اللہ بل قسم امتحانو کو ارسمی والا دیر کلو ثم بدلنا مکان سیئت الحسنتا ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه بیا می بدل کو زیرا پزیدو بتحالی باندې خوشحالی السيئه بتحالی الحسنه خوشحالی بتحالی می تلری کړه خوشحالی مول راوست حتا عفو تر دې چې زیات شو زیات شو دشمار نزیات شو عفو نفریم زیات شو مالونیم زیات شو زیونیم زیات شو عفو دیکن چه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ویلیو وعف اللہ گری اکدی کے او اقص الشوارب او بریت لن کے کن عفا دیتوی کن وقالو دم رہوی دا دا هغه سبق وخا هغه پټول جون کې دا سبق زده کړو نورانی قاعده به موږ ویل چې الف با بادشا دا ټکی نو زده کړی با لام با دا ټکی نو زده کړی نه نه هغه دا زده کړی وخا چې ناسب پیند به جوړ کړی وا مجمع ته وناستنو یې به چ قد مس ابا انا الضراء والسراء اوي دا د دنیا دا جون دغه څه دی ها او غم حاضر اور خور دي یقینا رسیدل او مشران ته مونږ ته هم دغه څه الضراء سخته مصیبتونه مرضونه والسراء خوشاله دا وی راضی ده څه ها بس دقه ذکرنو اللہ رب العزت وی چی بس بیا میں ہوتا ہوں نکا دا چی تاسو کی خوڑو سڑے نشتا تاسو خوڑو پخپل مطلب پنو پوانا شوئے خوا اللہ بیا میں ہوتا ہوں نکا تا فاقدنا بغتتن پس انی والمونگ دی لرنا ساپا وهم لا شعرون حضر دی اٹھلا گمان نو چی مونگ بمرو اگوڑو تا خوا اللہ دا سیم نیسی کلا کلا خوا اوہم لا شعرون اغیر روزان نخبر نشو قیامت کی با خبری گی او خلق وزن تپوسو نکی چو سنگا غروت در بانده سنگا تی رشوا اگا غشپا در بانده بیا سنگا تی رشوا دا با قیامت کی تپوسو نکی خوا بغتتا ناسا پا دا سی خلق ناسا پا مری خوا چو دا خوشحالی پی دی رشی کنا او دا مال او دولت ډیر را سم شي کنه او خلق خبری کوي ښا نو جوړ دقه سي په مفاجاتن عذاب راشي دي تموت الفجاءت ویل شي ناسا په مرګ پیغمبر پنا وخته وا چې الله ما ځان صاحب په مرګ نه بچ او دا رضی خلقو دا پارخا توبی تسم نشینو اس سمرات ذکر کی اللہ رب العزت او ترغیبات ذکر کی دی موجودہ ہوتا ارمان نکی لکا دا خلقو دا خلق ارمان کی چی ارخو کو پتا او رض باندی ٹکٹ نوی غستن و خبوا فو ویتا وہ تویلیو کنا خا چتا دا غیبو نا خبری کنا ایکسیڈنٹ بکیگی او جاز برا پریوزی او سمندر برازی او سیلاب برازی نتا با تویلیو کنا دا اغل لو ندی چی خلق ارمان کئی کنا ولو انا للقرآن آمنو بالفرد کچر دا کلوالا چی خلق شویدی آزیان سمودیان قوم شعیب او قوم لوت دا قرآن دی ایمان راوڑے وے و توحید باندې واتقوا او ځان بچ کړو د شرک نه لفتحنا لهم برکات من السماء الله وی خامخام په دې باندې پرانستی وی دروازې د برکتونو د اسمان نو د زمکو وګورئ توحید کی څومره خواږه دي ښا خدای هغه چاته پته لګی چې څوک موحدی ګوري ښا دا غره مشرک ته پته نه لګي هغه خو هر وخت مرچ په ساټه ناس ده ها او هر وخت چې خبره وسره کینو شونډي بوتکړې د زندو مولې ده با ناس هغه نه خبر دا د موحد نه تاسو کوا چې خلق وته ګوري نو ګوتی پوکي چې را په دې جذبان ډیر سخت ده خدای دې خیر کړي اچی اغنا تا پوسو که اغوی نا خیر خیریت حیث نشتا دی دا اللہ طرف دا مونگ پی خوش آلیو شکر چی دا بنده دا طرف ندا چی بنده پا سیخ کی نیم نیولی او بنده را نتیکی نجوڑی نو دیر خوش آلیو دا اللہ طرف دا وی تا دا موحید نا تا پوسو که کنا فتحنا علیم برکات من السماء برکات صرف دی تنوی چوخرا اس کا برکات زان لذلو سکون اراحتو او ارام دے نلائی ما پرانتی اپدی باندی برکات داسمانو دزمکی ولیکن کذبو ولیکن اگر ایمان ایمان راوڑو انی توبه د شرک نه ویستابل کې دروغجن یې کړل پیغمبران فاخذناهم نلاوی لاس می وتواچو چې نن ساتو گرفتاری ده او مينول بما كانوا يكسبون اسنه دا خپل عملونه په وجبان دي چې کول د شرک نه کسب جوړ کړو د شرک نه کاروبار جوړ کړو څه ګورو تا اشرک سکے چې پیسې په پیدا کولې دنیا په ګټله دولت پیدا کوم ګاډي په واستو ماکانو یک سیبون ورګه چې بیان کایخه دا یو سمرا شو دلته ترغیب ورکی ورناغي خو بیان ژوند کیږي خدا مونږ ته وی چې تاسو ته ماری پرې ځوې اوس خو تاسو سره خبره ده که تاسو ایمان راوړو تاسو شرک نه ځان بچ کو زه به تاسو باندې رحمت دروازې کولاو کما یا زما بندیانو ما ته به کې پرخ نشته دی ما ته به کې پنجابي او پښتون نشته دی ما ته به کې عرب او عجم نشته دی ټول زما بندیان یې لوکوټي سم کار کوي افامن اهل القران نګی کنه چنکین اللہ رب العزت توی خواہ لذیس خیال لے دیب زمان اخلاص شی عادیان او سمودیان را نخلاص نشو چا دیو غر نبی بل غر تا دانگلو ظالمان نیخ پماتی دا دمرا دور اور پالوان خلق او دا افا امنا اهل القرآن مانا دادا آیا بچ بشی دا کلوالا خلق دا موجود کلوالا کما کداو کتوائف دے او کنور چاپیرا ملکو ندی دیتا قرآوی افا امنا سمانا افا بیا حمداو فاراغل دے نمانا ابعد ذالکا وی دا چی دمر خلق تباشو دا چی دمر خلق علاکش قومنا نو ابعد ذالکا امن اهل القرآن نو دا کلی با بچی سو ایا بچ بچی دا موجود کلوالا ایات یوم باسنا چراشدی تازاب زمان بیاتن دشپیم پا غفلت کی وهم نائمون ادی بخو په خواګه خوب باندې ودی ښا او دا ډیر خوب خوب په زو سحر په وخت کې پښمنی نه پاس ښا دا کا وخت کې عذابونه راغلي مکه وسړي دا خوب نه ورته تر یوې بجې پورې څو پورې په دا وخت ولا خوب ورشي وهم نائمون اروزان نه خبر نشي الله وي ښا دا ګوره قوم نه یادي دا یو یو تنو میادي ښا الله وی که یو تنی نم دقا حال بی چه سرکشی کئی خبر نمانی نزوی پداس مرک سر ملک ما چه روزان نو خبر نشی چه قیامت که پاسی نو علتا بوی چه ما خو ناشتا نو کڑی فهم نائمون او امین اهل القرآن بیاوی ما آیا بچ بشی دا موجودا کلوالا که عرب دیو که یمن دیو که شام دیو که فارس دیو دا قرآنی دا دی امت ایاتی هم با تناچ راشدی تازاب زمان زحن پا وقت ساخ کی دا وقت کن نه بجی لس بجی دا ساخ وقت خوا هاف ٹیم وطوی خوا وهم یلعبون ادیم مشغولی خوا دیو مشغولی پورتلو که بناتی چکن کڑی بخوری او چاٹ پروٹ بخوری الکه دا نمونه دیر گران دی خوا خوراک احسان دے خدا نوم اگران دے چاٹ پروٹ خوگوار پختو کی دا نوم خانہ دے خوا چاٹ پاگی تا ہوئی چی سپیتا پاکی سڑے سک دی ظالمانو لکو سم نوم خوا لگ دے کنا تو با خدا تون نا پخوا با خلق ہوئی خوست آما شران مرشنو زحن وهم یلعبون ادیو پخپلو کارونو کی مشغولی خپل مالونو کې کاروبارونو کې تجارتونو کې او دغه سي په خوراکونو کې مشغولي ادي کې جوړق بشي او نه لوي دی با زمانه خلاص شي نه نه نشي خلاص شي نه لوي چې نشي خلاص شي زيرانه نو ولي به پروا دي نه خدای موږ سجل کو سره دا به پروايي خدایي په هټه کې نه ته ده ملای بی پروائی مکوی گوری خواه افا امینو دا مانا دا آیا دی بی پروائی دی مکر اللہ دا اللہ دا عذابنا فلا یأمنو مکر اللہ نبی پروائی دا اللہ دا عذابنا اللہ القوم الخاسرون مگر اغا خلقو چی قسمتی دا حلاکتوی اغی وی رو دلتا مانا بی پروائی غفلت دا امن معنا دلتا دا نسوک دی دا سی چاہا بی پروان دی خوا اگا سکے چی تبو وطا وی لگیا بے شپار واز وطا لگیا بے چا لکا گواری کلیمہ وایا لکا گواری منزکا او لکا گواری سوالکا گناونو بخنو گوارا دیر گناونو ذکری دی خوا ابی پرواکی گاما اگا با دا سی او خان دی خوا اتا پوری باو خان دی چه تا کلمو لا شوی اتا باو تا سبق وایا قرآن وایا الکا علم ندکه نا بتا تا مخرواری چه تا دکره ای که نصده تی نجور کلو ویدا دیل خلق که سی تی جور کی صده تی جور کلو وی حلاکی گی خاسرون کی رازی خواه خسران کی راضی ها اولم یهدی دا عبرت دیتا ہوئی اصل کی چیزی سمراتو سمت لبو نلای مطلب دا چې عبرت تی ناغستوي او لم یهدی یو دا معنا دا آیا عبرت حاصل نشو اغی کسانو تیری سون الارضان چی اخلی دا زمکا پا میراس کی من بعد اہلها پس دا غید مالکانونا دے مانا کی زجاج اولم یهدی اولم یبین اللہ اللہ دا خبر واضح نکڑا پدی مخ کی واقعاتو کی للذین اغی نسلتا اغی اصل خلال دا دنیا نا آدیان سمودیان نو دا نسل چی پاتے دے نو دی آدی چی دی با ہم بیا قیامت کوئی چی مونگ نو خبر اولم یهدی ولی اللہ واضح نکڑا اولم یبین اللہ للذین اغی خلقتا یرسون الارضا چی اخلی اخلی زمکاتر قیامت پوری وداکار جاری نزکا یرسون اوی خواہ او رسول یو نوی ماضی چی اخلی داز مکاپت مالکانونا سنگے واضحا نکڑا دا خبر اللہ و نشاہ و سبنام بی ذنوبیم چلاوی کمونگا غوارو ابر سودیتا عذاب پا سبب دا گناہنو اسبنام عذبناهم دی پوانشو چی کدوم خوخشینو دیلو مذاب برکولشو دیم دا عادیانو سمودیانو پشان تباکولشو دا عبرتو کنا دیت عبرتوانوستو دا خود ظاہری عذاب دیخا اللہ پدیم قدرت شتا چی حلاک کم ادویم قسم عذاب روحانی دی اغداد ونطبا والا قلوبیم او مونگا مہر لگو دا دی پزننو فهم لا اسمعون گورو تا عجیبا کتاب دیخوا خام خوابتا لشک پیدا کئی خوا او خام خوابتا دیتا کی نئی چی افلا تدبرون القرآن سوچ کوا کنا خوا تا قرآن خود سوچ کتاب دی نگورا مخی ویلی چی مونگا مہر لگو دا دی پزننو باندی نور پسیوی فهم لا اسمعون ولی دا خبر سره په وګونو اوري که په زړه اوري تاسو په وګونو اوري نو مکه خدا سنی چې ونت با ولا اذانهم او فهم لا اسمعون او سره د وګونو خبر وکړه دا وګورو نو ته به وای چې علا قلوبهم فهم لا يعقلون پکارو ځکه په زړونو کې عقل چلیږي او په غوږونو کې سمع چلیږي دا ولې داسې وکړو دا وایي اشاره دې ته ده چې خبره ټوله د زړه ده ښه غوږونه او سترګې دا خو ټول جاسوسان دي د دې بادشاه بادشاه دننه ناست دی حلا قلوبهم ښه نو چې هغه بنشي نارسو بنشو کاغه کولاو شي نارسو کولاو شو ها نو مطلب دا دی چې مهر لګو مونږ د دې پزړونو باندې نو فهم لا اسمعون معنا بدای دي ځکه حق نه قبلي دي ځکه توحید او بیان نه قبلي سمع معنا دلته قبلول ابن جوزی وایي ابل ادار چلے اسمعون سر لے افسرون ام پکارو دین اوری نوینی فاغے و سرنے ذکر کریں اصل خبر دا زلدہ کا نفا تلک القرآن دغا کلی چمخ کے بیانو شو پدی صورت کے اوخکاری نپستر کو باندے اگر کا تلک کیو تا اشارہ شوی دا او اشارہ کو محسوس تا کی گی ہونا اشاره کله معقول تکیږي نو دغه کلی کومه ندلی دلی لیکن زمون په عقل کېشته زمون په عقل کې د سمودیان ملکوم شته د عادیان ملکوم شته د قوم شعیب علی السلام مدینوم شته د قوم لوط علی السلام صدوموم شته وګورو ته خدای مونږه دوره حق را کړې ښا چې دا ملکونه بګی چې یو ګټه پراته دي ته توبه توبه زکه تل کویل ها دغه کلی او ملکونه چې هلاک شو مونږ بیانو پتا باندې واقعات تدی نقص علیکا من انبائها مونږ بیانو پتا باندې بعضی واقعات تدی بعضی واقعات او ټول خنشي ټول وسوک بیان اټول ته دومره وخت کم دی زکه من انبائها وها دا بعضی واقعات دي ها او ډیر واقعات چې الله یې مونږه نه بیان او تاته زکه سفیده ده پکې ها ولقد جاءت رسلهم بالبينات خلاصه دا چې راغلی و دي ته پیغمبران د دې په ډیر واضحه دلیلونو سره په معجزو سره فما كانوا ليؤمنوا دې کې دومره همت نو چې ایمان راوړې وي چې دا څنګه خلق یې را دومره به همت خلق دومره به خصم خلق فما كانوا چې ایمان راوړې بما کذبوا من قبل او هغه مثلا چې دروغجن کړه په خوانو نو دې په کارو چې ایمان راوړې وي چې راغي قومونو خو بد وکړو همون بد نکوم اغي خو دروغ جن کړل مونږ نه دروغ جن کو دي له پکارو کنه ها ان زی وقته کارو کا کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین زاد الله شان دې چې مهر لګي په زړونو د کافرانو نغی بیا ایمان نشی راوړي او الله ولړونه بن کړی دي خفا ما کانوا لیؤمنو علا قلوب الكافرین سوک داوی بعضی فما کانو دی مخ کی قومنو تا خبر راجی دا سمطلب چابوی چیرا کوسی جوان ذکرن ایمان برا نوڑی ولی وسخو علم دزمک سر لر آغل دکانا او اگا وقت کی دزمک پویخ کیو نوی کبی ایجوان ذکرو اللہوی کبی ایجوان ذکرم نو فما کانو لیؤمنو بما کذبو من قبل خوا چری ایمان نروڑی پاگا مسئلہ چه مخ کی درو جن کڑی وا دا اللہ پا علم کی دا خبر رخا ندغا سے اللہ مور لگی پدرونو دا کافرانو وما وجدنا لیکسر منات یو مانا عام دا الله یمنګو نمونتو اکثرو خلق لرا وفا په وادي باندې اکثر خلق ان دنیا خلق یادی ښا شلاوی مونګو نمونتو اکثرو خلقو د دنیا د پاره من عهدن وفا کول په وادي باندې وکم وادي باندې هغه وعده چې پازل کې سناغست شوی و ابن عباس رضی الله چې الستو بربکم قالو بلا اسی بلاوی لیو خواه اس پاکی یو نده داغی وادی پابند خواه از بین مانا دا وما جدنا لی اکثر امنات ونمن تمونگا اکثرو دی خلق لا چی دا قومونا ذکر شو امتونا ذکر شو نا لی پدی امتونو کی چرت لگ لگ وفادارو صالح علیہ السلام سر لگ حتیاتنا حود علیہ السلام سر لگ هر یو سره لګ لګ او اکثر چې ناغي وادي ماته کړي ها ونمون ته مونږه اکثر د دې امتونو لره وفا کول په وادي په وجدنا اکثرهم لفاسقین یقینا امون ته مونږه اکثر د دې نه ماته اونکي د وادي هغه فاسقین را روان دي ها چې بقره کې تیر شو چې الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله هغه فاسقین ذکره وعده ماتون کې ښه واقعیا ذکر کې د موسی علیه السلام هغه با فاتو حالات کې دمر تفصیل بل صورت کې نو شوې د واقعیا د موسی علیه السلام سلور حالات د فرعون سره او سلور د خپل بنی اسرائیل سره دا موسی علیہ السلام په ژوند کې پاغبان دي دا اتو کټن حالات راغلی دی ها سخت. نو اول آیات کې اجمالاً ټول واقعیا را جمع کړي ابیا به تفصیل ثم بیا پس د دې پیغمبران باسنا من بعدیم راولیگم پس د دین موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا فکل معجزو سر الی فرعون و ملئیہی فرعون تاوم او داغر ڈالی تاوم یواز فرعون تنو داغر طول قوم تا خلق تا فظلمو بیها ظلمیو کو داغی آیاتنو زمون سر ظلم سمانا انکاریو کو استحضیو کلان سحر و تاوی ودا موسی علیہ السلام ساحر دی ادا دی چسکین دا ټول سحر او جادو دی دلوی ظلم دی دا اللہ دا آیاتونو سره فنظر نو اگورا عبرت واخلاو فکرو کا اے انسان کیف کانا عاقبت المفسدین چی بیا سرنگ شان جام دا فساد کون کو بس اگورا ټول واقعا فدی یو آیات کی حد مکڑا خوا ولې د باز سړی تلواری کنه هغه رواني په لارې باندې ډیوټه لازم خو دا خبر راته وکنو نو بس وای دا داسو چې موسی علی السلام راغې فرعون ته دا غا لخر وته معجزې پیش کړې او هغه دروغجن کړل نو هلاک شو دا اجمالی خبر دې ته وي خان نو تفصیلی شروع کړي او پاره کې اول حال د موسی علی السلام د فرعون سره سده هغه ته دعوت پیش کول او دا غی انکار کول د موسی علیہ السلام تکذیب کول او غی معجزو تا نم د سحر اغستل داړو به حال وقال موسی او موسی علیہ السلام یا فرعون یا د مصر بادشاہ تا وخت مصر باندې وجه سوک بادشاہ شو هغه ته به فرعون وي نو موسی علیہ السلام ورته وی ګوره دوستا به زبینه کومه یده مصر بادشاہ انی رسول من رب العالمین زه خو استاد یم د رب العالمین نو دو خبرې ته کومه دو خبرې یو دا دی چې رب العالمین امنا چه او داسی ذات شتا ده چه دزمکو داسمانونو تربیت کئی حفاظت کئی اغا اللہ ده اغا او منا خوا او بلد رسولیم دا اغا استازیم نفا ما با ایمان راوڑی چه لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ تاویلی شی کوئی ننو خیر داسی زرکی خوراو لکن خوا چله هغه ذات چې بل حاجت روانښت او موسی علیہ السلام دا هغه پیغمبر دی چې خبرې وسره کړې په کوی تور کې دا معنی انی رسول من رب العالمین ها ولکو الفاظ کې وتا خبر اخکار کړه نو فرعون وی چې دروغ جن زمره دې دروغ دی وی دا خبره خپل چانه د کړي بغیر ستانه بیاونه یې کوي خبردار نو هو ته وی حقیق ولې تا تزنیم معلومو یسړی خو یا فرعون تزنیم پی جندلې چې زه سوره د زمکه د پاسه یې منو زوره د زمکه د لاندې ما وی دا ته ډیره سخت جواب ورکړي ښا چې دا بل چاته وایا دا غا چاته وایا چې هغه د ماخام نه پس د کور نه نه راوځي ولي پیدا زهرا ته کوسه کیسه مرغوړی غون ته ښکارا شو د مالوچو الکه دا به پیریانو کنه او بیا راو نو ځه غره بیا راو نو ځه پیریان به دیو یری موسیٰ علیہ السلام وی ما تا وی تما نپی جنی حقیقن زخو دیر کلکیم کنا و دی مسئلہ بانده فسبان دی علی اللہ قول علی اللہ الا الحق چیز بچار نویم پا اللہ باندی مگر رشتیان پا اللہ باندی رشتیا ویل دادی چلا واحد لا شریک دیں پا اللہ باندی دروغ دادی چیزی نازا ولی دے دے زبرخ خاون دے او دل دا غوث دے دا دروغ دی خوا خلق طول پا اللہ دروغ ہوئی خوا امون دنوں کئی روجیم نیسی تسبیح مڑی اٹول اور اتبا خدا دروغ ہوئی خوا این آزولی بیمانی کا نا پیدا دے خدا ستا نصیب کنو دا اللہ کو نازولی نشتا من کو پا خدا دروغ نشو جوڑو لے موسیٰ علیہ السلام ویزا بچر پا اللہ باندی دروغ نوائی پھر آونا اللہ الحق قد جیتکم ببینت من ربکم یقینن راغلیم تاستان فیولوی معجزی سران در افستا سنا زچی دعوت پیغمبریکم نتلیل را سرشتا معجز را سرشتا ببینت من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل دویم مطالبه دا کوم چې پری زما سره قوم زما بنی اسرائیل ما خویت بدا یو خبر اومانی دا بل تازه سواخ پسو کما اس دورا ضروری خبر نه ده ها و چې تا دا غین انکار وکنو وز د تسی پاره خلاصو مټوله ها چې زما دو مطالبی دی ها یو دا الله حق دی یو دا بندیان دا بندیان حق دا دی چې پری زما سره بنی اسرائیل په دې باندې ظلمونه مکوان دا ډیر عزتمن قوم دی الله ول عزت ورکړی دی د دین په وجه او د علم په وجه ته په دې باندې ظلمونه کوې او دا مکوه قال او فرعون ان کنت جئت بآیت کترت راغلی په معجزې سره نفعت بها نراولا راشا دا معجزا راولا ان کنت من الصادقین قیت رشتینیم حدیث مطلب دی فچری تراغلی پا معجزی سرنو راولا غا معجزا نوچی راولی دا نسنگی راولی کنال تکور پرتا دا پالمارے کی حدیث مطلب دی نا کشاف ہوئی چی ان کنت جئتا من عند اللہ الذي ارسلك ته خداوی چې دا معجزه ما د خدای طرف نه راوړې ده ها نو بیا راوړ کنه مونږ ته دلته میدان تکا زمانہ کچری تا راوړې معجزه د الله طرف نه نفعت بها مونږ ته او خیا میدان تکا ان کنت من الصادقین کچری ته درشتینو خلقونه نو موسی علیہ السلام وی آو مونگ سرا لنڈی اگدی نئی دا گزو دا میدان فالقا آسواہو ام سیو غرزولا پیزای صعبان مبین ام سا نوسلوی بلاو یو اجدہاو کارا مبینی ولی وی سحر نو زکا سحر اغت وی چی ام سای و تا تا پا نظر که دا سی معلومی گی چه دا اجدها دی حقیقت نی بدل شوی ستا پا سترگو اثرو شی ناغی تا سحر وی خوا او چنا دا غشی حقیقت بدل شی دا غی امسا نمار جوڑ شی لرگی نی بیا ناغی تا معجزه وی خوا نمو بین زکا وی چه کارا شیو بس اغی کتا پت پنانو خوا او فسرین ذکر کئی کشاب چی اجدہا سنگوا وی اتیاگا دے خلوا نیو جامع کتا کی خودا او بل جامع دے فرعون پا بنگلی دے پاسا کی خودا نوی چی آگا دا آگا دے نا پا منڈا شو نو لیٹرین تلالا او په دې درې سلور سوا کال کې پاغه باندې دا چل نو شوی ښا استمی چې نو خراب شوی ګډه نو خراب شوی او دا قرض خراب شوی څوک یې درې سو ځله اتلې په دستونو باندې او چې خلقو رش جوړ کو نو 25 پنځیشتنه پکې مړ شو په یو بل خپې کې خو دې ډېر hebat توجه نه ها او فرعون موسی علیہ السلام تواضع کې جام سازي ونی سا زه تا وګورم تباہی کوي ور ها موسی علیہ السلام ونی ونه کو تا وی ما ته معجزه وخینو ونزعیته ورویستو خپل لاس فإذا هي بيضاء للناظرين ناسا پاغلاس چو بریخی اکو دا پارد کتن کو چی دا غصی رنا پیس شکی نئی بیا دنیا کی دا سی رنا نو کنا چی کم رنا اللہ دا موسیٰ علیہ السلام پاغلاس کی خوا پخلاس کی دیو تا دو معجزی و خوی دا اول حالت دا موسیٰ علیہ السلام او دویم ذکر کئی چی معجزی و تاو خوی او فرعون منینا اوس هغه مقابله کوي او هغه ته سحر او جادوی هغه مقابله کوي کوشش کوي چې مونږ به د موسی علی السلام سره مقابله کوو مونږ سره هم ساحران شته دا دویم حال د موسی علی السلام د فرعون سره مقابله کول پاره کې د موسی علی السلام کامیابی او د ساحران او ایمان ادم موسی علیہ السلام مرګ لري دل او هو هو زمرا ډیر شو چې تک بعد ویلي چې دا ساحران اتیا زرو سو کوئی او یا زرو ته زمرا غون کړیو دې کې د الله حکمت چې راغونډه کراغونډه کا په جارو باندې چټول راشي او په موسی علیہ السلام ایمان راوړي دا د الله شان نه و فرعون یہ راجمہ کئی خواہ قال الملو من قوم فرعون ہوئی و اشراف و معتبر و سردارانو دا قوم دا فرعون انہا دا لساحر علیم بشکا دا موسیٰ علیہ السلام جادوگر دیر ماہران یرید ان یخرجکم من ارضکم دیچ دا نخری کئی کنا ادام سان کله مار جوړه کله سکی کنه ته دا مطلب دی چې وباسي تاسو د دې زمکه خپلینه د دې مصر نه فما ذات امرون تاسو د په حق کې سم مشوره کوي فرعون او د خلکو نو مشوره اخلي د چریدا سویلی خلکو ته او ویریت کنه ها ویریت خدا سے او نه یریت کنه ها رنگ بدل شو مخ کې ډوکی ښکار شو توبه توبه تا به وګنه کورونا پیراغلې ده او دا هغه وخت نه ونو هم ازاته امرون قالو اذي ارجه واخاو هغه خپل اشراف وتا مشوره ورکي وی دي چې رستو کتلره تاریخ ولا ورکا ارور د دلران وارسل فی المدائن حاشرین اولیگا پدی خارونو کی راغونډون کی او خلق چرا ساحران راولی حاشر جمع کون کی تو حشر جمع کولو تو ای کنا او مدائن دا جمع دا مدینہ خارونو تو ای خوا کل یو خار دا غنم ام مدائن دے صالح علیہ السلام اغا ملک توس مدائن صالح وی کنا یا تو کا بکل ساحر علیم ربو لی تاتا ہری او ساحر ماہر او تجربہ کار بس اغا خلق لی گو ولک وقت کی خلق را جمک ذکر فرعون اڈرو کنا وجا سحرت فرعون راغلل ساحران راو رسیدل ساحران ڈاریک فرعون سره ولی غی پوشو چې دی خو بدر وزی اغسته دی خڑو بو اغسته دی اربوٹی تلاسا چی او کنا خلق دا مقین فیدا خلی عجیبی ادا سی خلقی دنیا پرست ارسناک ناغی چی اولی دا فرعون وی لکا دی خو بلشان شوی دی بابا خو بلشان شوی دی فرعون خواب قالوا ان لنا لاجرا اغي وتمخ کی دی صاحب خبر او کړه چې دا هو ډیر ګران کار دی او د موسی علی السلام مقابله ادا خو په لګو پیسو نکیږي ان لنا لاجرا بشکا زمونږ لپاره به خامخا اجر وی سنو لنه مخک کو سنو چې زمونږ لپاره به سنئ خامخا به اجر ان کننا نحن الغالبین او بدی شرط کچری مونگا زور ورشو بیاوم انصاب کو پکیوکا نخا وی اسی دن نگوارو که زور ورشو غالب شو علا برا کے اکا مغلوب شو نو مونگیا دا پیسی نیو یا مرا کورا او اس خو پکی دا نشتا دیخا اس خو که غالب شو اکا مغلوب شو ناغ اخپلا بارا بغواری تنخواه بغواری ان کننا نحن بغواری قال نعم اوی فرعون چه آو سمانا آو تاسو لبا اجریم دا یو جواب شو دویم وینکم لمن المقربین یواز اجرنا تاسو بما سرانی دی ناسی و دی تخت بات شاہ باندیم گورو تا سمرا لالچه ولا ورکخه تا بود دنیا پرستو کاری کنه نو دو خبری شویخه نعم مانا دا چه ان لکم اجرن دا یوشو او انکم لمن المقربین گورو تا اگه یو مطالبه کری و اغول جواب دوارو که ورک چه اجر باومی اتاس و ماسر نزدی پا یو تالی بانده ناسی خواه زکر چه اغو بانده خود دیر بوج دی کنه خواه قالوا يا موسى تاګور توه کراغلیو اغلم به خبره وا چې کله موسی عليه السلام راغې ساحران ولیدو نو راغې کین اسو سره ا خبرې او سره داسې شروع کړې لکه چې ته وایې چې دې ما شوم والینا یو بل سره سخی سره وډی دي داسې و سره خبرې شروع د فرعون دغه شک پیدا شي اگر واستوي کنه پیدا خلک تاسو استاد او شاګردان یې دا دې تاسو استاد چې تاسو په ادب سره خبرې کوي وی په تولګي دا وګورو الک هغه راغې دعوت ورکوي ولا بدبخت پیغمبرانو چې کبا کله غنولې دنو اولا بل وسره چې دعوت ولا ورکوم نو توها کی وی چی راغی او سرکی نستو او تیوی چی وی لکم علاق شے تعجب دے لا تبترو علی اللہ کذبن پا اللہ دروغ جوڑ نکے موجزی تصحر نو آئے سرد پا اللہ دروغ دکھا فیسحتکم بی عذاب دا سی عذاب بدر باندی راولی چی دا منڈا کنڈا بام اباسی منڈا کنڈا پختو کی وی خواہ یوسحتکم بعذاب ناغیو یاری چا خبری واری حق پرس خبری خبر شانتی کنا نو یاری دا ایو بل تیوکاتا وی اغت ایتایو چی تاسو کی مشر کمی او دے ساحر اکبر ناغیوی دا دے او دیر زبردست سلے دے خو دا روزی دیرے غٹی دے اگو ایداز اوخا ساحر اکبر تیوی چه ان غلبتو کا نو تؤمنو بی کدو پتا غالب شنو تو پا ما ایمان روڑی می اگو تاوی چه ان غلبتنی لنؤمنن نبی کا آو کتو پا ما غالب شوی دبا خامخا ایمان روڑا بس بس بی خدا دا خبری یا تو ساتا اکا پیند سرینو وی لکا نوٹی کا دا خبری وشوی نو خا کلچ میدان تراؤوا تا نویوی چه اے موسیٰ علیہ السلام گورو تا ادب یہ کئی کنا شاگردان لا ندی گوری خوا ادب یہ کئی اجب یا شاگردان شی واہو اکو اے موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا منگتا تا دو خبری کو یو دادی چی آبا تو غرد ایخ پلامسا و امان نکونا نحن الملقین ایا به شومونګه ورځون کې خپل هم ساکان او خپل رسول رم او مطلب دا چې مشوره ته غستا نو چې مشوره سو کاخلی نو ته ولې جواب نه ورکې کله ته دغه سي غلې ناشته نو موسی عليه السلام جواب ورکې او جواب په یو شک باندې ورکې دو شک شو کنه چې مان تلقی یو شک ایمان نکونا نحن الملقین نو خامخا موسیٰ علیہ السلام پا یو شق جواب ورکی کنا نو پا دیئے جواب ورکی چی تاسو غردو ایزن غردو قال القو ای موسیٰ علیہ السلام غردو اخبری رسائے امسا کانی نو دیوئی وی سحر خو کفر دی نو موسیٰ علیہ السلام سلاغی توی چی القو غردو ای سحرو کے سحر کفر دے موسیٰ علیہ السلام دے کفر پا حق کے امر کاؤ وی بدبختا تب سوال جواب نپوئی گی دا امر ندے دا جواب دے اگی ویلیو چے موسیٰ علیہ السلام دو خبری دے مونگتا ہوا ہے یا با تخ پلام سامخ کے غردے یا مونگا ناغو توی چے تاسو غردہ ہوئے اگو جواب دے دیتے نبل سے جوڑ کرو سیاق او سباق تا گورا کنا ملا قرآن خطول پا دیروان سیاق او سباق تا بگوری کنا دیم دادا چی کاغا امر کرده چی القو کنا دیدکا کرده چی بغیر دا عقید غرزولونا حق نخ کارا کی دا حق الخ کارا چی اغیم ساگان رسے و غردولے میدان ڈکاو پتریو سا وخانو باندی چی کم سامان راوڑے ہو اغیو غرداؤ نکوس موسیٰ علیہ السلام دا دی نمخ کی امسا غردولے وے نمخ کی خون غردولے وکنا نباغ چی ایمان راوڑو نا دا چی روز تو غردی ہے او اغا خلوازا کی ادا عرصو تیر کی زغا دا حق اظهار دخا او غبی دا دین نکی چه مخکب دی امسا گانه و رسای غرزی نو علبا دا امسا سجوڑی کنا تا تا چه سوک تش پلیٹ کی دی کنا تش پلیٹ ادا تاوی چه خورا نتا پوری خاندان تش پلیٹ بسوک سکی نو موسیٰ علیہ السلام با پتش میدان بانده امسا غرزی نوارگا چی پلیر ڈکشی هم واز میدان ڈکشی ابیا پی امسا راشی نو تباو گور چی حق دیتا ہوئی خوا نو دا قیده دا خوا چی کم کار چی اغا حقی نو چی اغیتا کم الار جوڑا شوی ناغام حقی خوا حق مطلب تا چی کم الار جوڑا شوی غام حقی خوا نو دا غردول دا موسیٰ علیہ السلام چی القو اوی کنا دا گناہ نده دا خلار او ذریعہ دا پارا دا ابتال دا باطل او دا پارا دا احقاق دا حق دا چاوی چی دا گناہ دے خوا امام راضی وی انہو علیہ السلام کان یریدو ابتال ما اتو بیهی من السحر اگر دا ارادو چیزو دیدہ سحر باطلو مخا و ابتالوہو ما کان یمکنو الا بی اقدامهم او دا نشکے دے سوچ اغیخ پلی امساگانی رسینوی غردو لخا فلما القو کلچہ اغیخ غردو لیخ پلی رسینو امساگانی پا میدان کے دیر شیخا اثر انگونے پاکی مختلف لوری کلیو خا رنگونه ول ورکړیو پر رنگونو کې د مارانو شکلونه جوړ کړیو او بیا پاغي کې پارا چولې و پارا اچې د انور په ولګیت کنا نو جوړاګه هم ساګانې او رسې چار سوروي هغه په دې میدان کې په یو بل اولې دی را اولې دی جوړ خلقو به ختخته سحرو اعین الناس جادوی کو دسترگو دسترگو د خلقو باندې اعین الناس در دې جادو یو قسم دی ها نظر بندی وته وی مسمریزم وته وی خلقو چې بکاتن او ام ساګان نو رسای خماران بس تک معنا کی روح المانی چ انهم قد طلوا تلك الحبال غړې کړې وي ارسم ساګانې غړې کړې وي بزيبق په پاري سره ولونوها رنگونه ول ور کړې وجعلوا داخل العش عسوي زيبقا دنه پکې پارا چولوا فلما اثر حر الشمس فيها چکلن ورگرام شکنا او سارے بکیو کو نو تحرکت اغی حرکتو نشورو کرو نو فلتوا بعضن علا بعضن فیوب الاوڑی ذراوڑی ذی حتی تحیل للناس انها حیات خلق بیدا ماران دیخوا وسترہبوهم خلقیو یرو وجاو بسحر عظیم راتلیو کلو پڑیر لوی سحر سران دخلقو بخیال کی دخلقو بخیال کی دغا دیر لوی سحر دکا قیس تلی دلی خو نو کا نخا بسحر عظیم نو بدیش کال لے چدا نظر بندی و سحر و جادو کی معمولی گنتی دے دینا لوی لویشتا دے چې د انسان دا جوړي او د خاور نه پیسې جوړي او د کانو نه سر جوړي او دا او دې ته عظیم ولې وې دا په پاره کې عظیم نه دی نو بصیرین وې چې مونږ د عظیم د پاسه شته کنه اعظم نو زه تا غوا خلکنه ښه او پکې ګما اعظم شته کنه هغه نور ته به اعظم وایو هذه تبعضي موالي هذا خبر هذا فوحينا إلى موسى من وحي قلوا موسى عليه السلام أن ألقي عصاك شو غرزوا أخبر الأمسى وي غرزوا له ذا وصر ذخا فألقى فإذا هي تلقف ما يافكون ناسا با تيري أكلو أغسو جغي والتكليو ولی افق ولټکول ته ویل شي کنه اغه چې څه چل ول جوړ کړو کنه تلقف اغه ټول تیر کړو میدان خالی پاتې شو هم سره روانه شو بیا موسی علی السلام له اوقس لخت وقه چې زما خو یو جام هم ګرم نه شو د هوګي ما یو جامه مم ګرم نه شو فوق دزور سامان راخ کو اوق شيو ها فوقع الحق حق کار شو تمام ده وقع معنا ظهرا حق کار شو په دنیا کې او حق ثابت شو په دنیا کې داسې ثابت شو چې بیا بچره نه لري کیږي او وتلما كانوا يعملون او تباہ و برباد چوا کارونا چیزی کول او باطل خدورا نہیں کا نخوا فغلیبو ہونا علیکا رسواشو او اشار میدو فدغا مقام کی فرعونیان طول اشار میدو پا شرمون اشار میدو او داخل قبوتا پی غورونا کول خوا چنور شته را سم ساګانې کډغو دا دغه زمره لګو تاسو دا شهر جوړ کړو چې هغه زامسا یون وړه شو بلن وړه نشته دی دا خو زمې علم قدر نه دی چې هغه وی دوباره لراوړه ته ورو جخلاص شو وای راوړې کنا فغلبو هنالک رسوا شو کمزور شو په ځای ده کې وان قلبو صاغرین او واپس تلو مصر تا خو ډیر ذلیلان او کنه چې سړی پیل شي کنه ابي استرګي نشو چتوله ها وان قلبو واپس شو صاغرین ډیر په ذلت سره ها القی السحرۃ ساجدین او پرستی شو ساحران سجده کون کی الله تا ولی خبره رشتیا کړان هغه وی چې که سحرینو په موږ نشي غالب کېده ځکه نن په مخ د ځمکه باندې هغه وی زمونږه عمر سحر چا سره نشته او چې کله دا کمزور شو معلومه شو چې دا معجزه ده نو القیه را وړه ها القیه روح المعانی وی عبر بذالک القیه ولی وی مخکی خو القا را روانو عدلت القیه شو بی تنبیها علا ان الحق بهرهم حق پی داس غالب شو وَاسْتَرَّهُمْ إِلَى السُّجُودِ چه مجبور اکلا جزانا سجده تا اغیب اللہ لارنوا بحیث لم يبق لهم تمالکن چه دا اغی اختیار پاتے نشو نفکان احدا دفعهم وعلقاهم تا بویگن خلق والدی کی ورکلی اپا سجده پری باسلو دا سی دا چا والدی کی ورکلی دا حق او کنو حق چرانشی ناو تالی دیکھا در کئی چی جماعت تا دا درس لدا توحید لدا تا با یاڑی یا با دی نیخا پریستیشو ساہران سجدہ کا ان کے اللہ تا حویوی پا سجدہ کے آمننا پی رب العالمین منگا ایمان راوڑے پر عبد مخلوقات رب موسیٰ و حارون رب مخلوقات اغدے چه رب ده موسیٰ علیہ السلام او رب ده هارون علیہ السلام ده فرعون ده نخوش آلیگی چگنی ما تاوی چه ما تاوی رب العالمین قال فرعون و آمنتم بهیم فرعون بدبخت آگا سی پل سیاست نکار اخلی خوا اوی فرعون چی خلقو تاسو ایمان روڑ پدبان دی ان اصل کې دلته حمزه وخا چې آمنتم به تاسو ایمان راوړو هغه یو حمزه و سره نه ذکر کړي دار دې کې داسې راضي خا اي تاسو ایمان راوړو موسی عليه السلام قبلان اذن لكم مخکې مخکې یا بغیر د دین چې ما تاسو ته اجازه کړي وې قبل معنا دونا ولی دا قبل خپل معنا کاخلو بیا به دا مطلب وي چی فرعون اجازت کاؤ خو سروزی و تپاتی وینو کنا لکا کلا نن پیلا دے لکا با پندرہ با اجازت کاؤ که کلا ار کلا چیو خو لاروزی و تپاتی وین نا اگو چریوم اجازت نکاؤ نو دا قبل چیوی نا قبل پا مانا دون سر دے بغیر دا مانا دا اگوی کی بیا روزی حساب کتاب نہیں خواه اے تاسو ایمان راوړ په دبان دی بغیر د دینه چې ما تاسو ته اجازه کړی وي او ما تاسو له دستخط کړی وي ان ذا لمکر یقینا دا کار چې وشو دا یو سازش دی مکرتمو فی المدینه دا سازش تاسو کړیو په دې خار کې مدینه مصر ته وی دلته هر خار ته مدینه وی نشي دا تاسو په دې مصر کې سو سازش جوړ کړیو او گیم ام جوڑ کرده او ادام موسیٰ علیہ السلام استاس و مشر دی استاد او تاسو شاگردان یه لتخرجو منها اهلا چه باس دی مصرنا خلق دی وصوف تعلمون فرعونوی دوار کمزور نیما تک دی چه عمر بمی دیری دری سوکالا خنا غلب مې نه کړي زارو اخزان ته پینه کې ګورما پیدا نور وځي فصاو فتعلمون زرده چې پویا بشيخه لو قد فن ايديكم وارجلكم زبخا مخا پرې کوم او کټ کوم لاسونه ستاسو خپې ستاسو من خلاف عدل بدل ثم لو صلبنكم اجمعين ابیا و تاسو زړن ساتم پوندو پتنو د کجورو کې سوره توحا کې بیا راشي لو صلبنكم في جذوع النخل او په دغه کې به هم زړن ساتم ها دا وی مخکې وی چاجه دا سزا نور کولا دا فرعون د دې ایجاد کړی دی ها اول من فعل ذلك فرعون ابن جوزی وی ښا چې دا د فرعون ایجاد دی زدا کار شروع خو اولی ولی کاو چې موسی علی السلام پیدا نشي نو بچی وی قتلول ښا ابی ولی کاو بیا وی چې دی غالب نشي په مونږ باندې نو تر کومې به کې بیا و تاسو ځوانان ساتم ټول غوند دمکی ولا ورکړه قالو اوه اوس خو ځه ساحران نشو ویل کنه ځکه ایمان راوړ دی اوه مرګرو د موسی علی السلام الحمدلله یا فرعون ته مونږ ته پاره سترګه مګوره چې هغه مخکې دې په کومه سترګه کاته اوس په دې بلست سترګه ګوره ها مونږه خواغه نه یو مونږه هغه سارانی نه یو سار مال چراغلی یو اوس مونږه ماخامی یو ها زمونږ ذهن بدل شو زمونږه عقیده بدل شوه مونږه انقلاب راغیم ځکه مونږ داسې یو پیغمبر مرګري شو چې هغه انقلابي پیغمبر دی موسی ابن عمران قالوا انا الى ربنا منقلبون چې فرعون مونږه خو خپل رب ته اوریدونکي یو څنګه اغیق موسیٰ علیہ السلام سر را لو اغا دوتا در یاب غاڑی لر آل نو الی ربنا منقلبون سمانا دا نگور دری معنی دی کشاف ہوئی خوا یوم اینا ادادا چلانو بالی بالموت اے فرعون آمون با پخواد مرگ یریدو مون خوځ د مرګ نه یریګو خو دا څومره لوی انقلاب دی را چې اوسه مخکې د مرګ نه یریږي ابي ارسته د مرګ نه نه یریږي دې ته انقلاب نه وي خدا کوم انقلاب دی الی ربنا دا هغه سره چې د رب بنده شي کنه هغه بیا د مرګ نه نه یریږي چې د رب بنده شي ځکه چې د بدر جنگو که ده احد جنگو نو حضرت علی پا که کمیس استلیو نره بنینه چولیو هر یو بطنه تپوس که نو آگو یه را گرمی ده دیر است اخیر دا چه خپل زیه و لراغی حسین او تیوی یا ابی احادا زیر المجاهدین د مجاهدین دا ورتی دا تا چې چولې دا مجاهدین غزغری چې یو ساتیو هغه وی یا بنیا لا یبالی ابوکا او وی بچی ته مان کوي یعنی زما خو پروا نشته رې کزه په مرګ وره له ما کا په مار راغې لا یبالی ابوکا استابلار د دې خبرې پروا نه ساتي کدی په مرګ ورغه او کاغه پیراغه ښه دې ته وی انقلاب ان لا ربنا منقلب معنا مونږ د مرګ پروا نه ساتو فرعون ته وی ښه زما دادا چې مونږ خو خپل رب ته واوړېدو سمانا منقلبونا الى لقاء ربنا مون خو بول د خپل رب سره ملاقات کوو الى لقاء ربنا ادري معنا ننقلب الى ربنا يوم القيامه چې مونږ دکې ایمان راوړو چې زمونږ به اخري ملاقات د خپل رب سره غا په قیامت کې نو مونږ د وسنه او تزان تیار کړو اته مونږه د مرګ نه یاره مرګ خو د یاره شي نه دی د خوشاله شي دی ولی چې یو بنده خپل رب سره ملاقات کوي نو دا د یاره کار دی دا د خپکان کار دی دا د پریشانه کار دی نه دا ډېر د خوشاله کار دی فراو نه تم زمونږ مرګ لري شک نه ها ان الى ربنا منقلبون او بیا ته وی چې بد وخت اخر مونږ کې صاحب دی وای را تا کنه غوری دا هر حق پرست دا आवाज دی چې کله مشرکان او دی زور جوړ کی کنه هغه ته وی چې خلکو خیر دې کوي چې هر څه کوي ولیکن زما یو خبره واوره چې ما کې غلطي وخې بس وما تنقم منا اے فرعون تبد نکنی زمونگنا اس خبر الا ان آمنا بی آیات ربنا مگر دا خبر چمونگا ایمان را وڑده پایاتنو دخپل رب لما جاتنا اکل چمونگ تراؤ رسیدل کاغا آیاتنا معجزی دا موسیٰ علیہ السلام دی او کاغا آیاتنا صحیفی دا موسیٰ علیہ السلام دی تکاغ بانده تورات نمخ کی صحیفی رات لی بیاوی ربنا اے رب زمونگا فرق علینا صبرن تا تا محتاجیو ستا رحمت تا محتاجیو نراتوی کی پا مونگ باندی اور اوور اے پا مونگ باندی دا اسماننا شبید صبر یا اللہ دا صبر بارانو کی پا شبو شبو مونگا دیتا محتاجیو فتوفنا مسلمین ای اللہ مونگ واخلی پا حالت دے اسلام کی دا حق پرستو دعائی کا نخوا فتوفنا مسلمین چمونگ دنیا نا رخصت کی دے اسلام پا حالت کی دا جواب شد آگی دا غدویم حالتو دا موسیٰ علیہ السلام معجزی او دا فرعونیان مقابلی او غلبا اللہ ورکلنو و دریم حال ذکر کئی چې فرعون نورم ترقی کئی پخپل شدت کی او پخپل سختی کی او پخپل ظلم کی ترقی کئی خواه وقال الملو من قوم فرعون اوی بی اغا سرداران و اشراف او دا قوم دا فرعون فرعون تیوی اتذر موسی و قومه تا پریخ دے موسیٰ علیہ السلام خپل مخی تا او قوم داغا بنی اسرائیل اگی خوگور خیر نکی کا نخوا تا پا اگی غم غرض نکی داول استرشوی کن یریگی تنوائی کن گوری دا ظالمان خلقی خوا بی مدعی سستا و گوا چستا فرعون یا سویانا ادا چمچی ندی دا چمچی دا وطا لگیا دی تا هر زمانه که دا سیخا چمچو نکار خرابی وی تا موسیٰ علیہ السلام بانده سغم غرض نکه علیسی ننیسی قوم داغو ولی غیس کئی لیفسدو فی الارضی فساد کئی که نفذ مکا کی یعنی چه پیغمبر تا دا نسبت شوی که نا نو کماو تا تکیگی نو ولی پی طبیعت خرابو کماو تا تنن دا نسبت کیگی چی رخو خلق خرابیو خلق گمراکیو دیر خلق خراب کو گمراہ کو ودا پیغمبرانو ته هم دا غسی ویلي موسی علی السلام ته چې دې فساد کوي عقل خرابې ښا لیفسدو فل ارض و یذرک والیاتکم او ګوراتی هم پرې خې نو ستا عبادت څوک نه کوي او ستا خدایان هم پرې خې نو هیڅ څوک دغه عبادت نه کوي دا څومره لوی نقصان جوړ شو توبه توبه توبه او کنه دین کمزور شو کنه حسن بصری وی کان فرعون یعبد الاصنام نفکان یعبد و یعبد وی فرعون و دا اصنام عبادت کو اخلق و دا عبادت کو خوا نو دے ام عابد و ام معبود عجیب شے ہو خوا ام عابد و ام معبود ام مالک و ام مملوک ام غالب و ام مغلوب ام ناصر و ام منصور عجیب شے ہو خوا زیادہ چری شوی دی چور و بیو شوی دی ددو خدایان سوک و سنام زجاج وی کان لہو اسنام صغار دخپل تصویران جوڑ کریو فرعون او خلق تے پا دفتر کی ایخی دپاس ای دے میراب دپاسا پل پوٹو بے تصویر بے کرے چی دے عبادت کرے اسنام یعبدوها قومہو تقرباً الیہ قوم بد دی تصویران و عبادت کاو او بیا بیوی چی دا مونگا فرعون تا وسیلہ پیش کاو چی فرعون دا مونگا سوال قبول کی ناغا با قبول کا کنا چی وابتغوی لیل الوسیلہ تا او دا فرعون دا خپلی وسیلی دا پار جوڑ کاو چی سوک زمان سوال کئی نما تا با دا خپل تصویران وسیلہ کئی نزا بیا سوال قبلو مخا تقربا الیه هغه ته ځان نږدې کو مزار ز الہو کنه چې تر څو وخت به دوم عبادت کو ای بیا چې څو وخت تیر شو دیر شو د ترقی وکړه نو ای بیا دغه عبادت پرې خود معبود اعظم شو بس نو بیا خلق ته وی چې زمام عبادت کوي او زدیوں میں عبادت کوئے نو ٹولو بدا گئے عبادت کوئے ابن جوزی ذکر کری چیزا فیران خدایان سنگو دا پیس پا شکل کی کان تیسن ها پیس خلق نساتی سان اغا سے خدای او دا قالاوی فیران سنو قتلو ابناهم زه وسم صدا ور کولشم سن قتل اب زه بخامه کا قتلوم زامن ذی لکه مخ کی چمه قتلول او مخ کی مزدیده پار قتلول چې موسی پکې پیدا نشي اوس به مزدیده پار قتلوم چې بادشاہی را نه وانخلی ونستحی نسام حزب بی حیایبکم او خدمت باخلم مزدیده خزونه نستحی پاگی بے خدمتو نکول فینا فا قوم قاہرون او ایدھا گوارے دید پاسا زورا ورے ما گورو تا دا دے خدای سر سیالی کئی کا نخا دا خمخ کی انعام کی تیرشیو دا لارا والعزت پا صفت کی ویلیو کنا چو وہو القاہر فوق عبادهیم اللہ قاہر فرعون زانتا ہوئی چ ان فوقهم قاهرون او قرطبی وی چې ګور زده اصل لګیا دی وی مونږ ته پته ده سعید بن جبیر وی چې کان فرعون قدم ولی ام موسی رعبان ای موسی علی السلام با تر یو وخت پورې د فرعون نه یریدو ولی بنده ده کنه ا دنیا بچان خو دې لپاره چې وسی د ځان نه ولو افلاطون جوړ کی او خلق به یری نو موسی علیہ السلام پړکی بوم د ځنه یار راتلا وی بیا او تعالی دا دعا او خوا چې دا سوایا چې اللهم انا نذر ابک فی نحره ونعوذ بک من شره چې اللهم انی ادرا ابک فی نحره ونعوذ بک من شره دا وایا چې دې شروع کړه کنه دا دعا نو بیا فرعون دومره د موسی علیه السلام نه یریدو چې کانا ازار اهو چې موسی علیه السلام به ولید دلرینا چې وته چې بیا راغی نو بالا کما یبوم الحمار بالا کما یبول الحمار پی بیار تکڑی علاکہ خرچ متیازی دکا سبتی نو بیدی او دیو اس خلق توی چننا فوقهم قاهرون خوا قال موسیٰ لقوم استعینو باللہ وزبرو ورہ سخ وقت چراشی نو مرگلو لبا تسلی ورکے کنا خوا نعب ایاک نعبد و ایاک نستعین وی موسیٰ علیہ السلام قل قوم تان چیم دادو غاڑے دالانا استعینو باللائیم واستعینو بالصبر والصلاة دا اصول لکا نخوا امدادو غاڑے پا اللہ سرا وصبرو وصبر کوئے پد مصیبتنو کیم ان الارض للہ بیشکا دا ازمکا دا اللہ دا دا دا بندن دا دا دیو غوثن دا دا دیو پیرن دا دا دا اللہ دا دا دیو قطب ندا وی قطبان و غوثان دی نا نا نا ان الارض للہ زمک خاص دا اللہ دا دلتا تحریان رالو اگئی مونگ دا تنوائیو چی بندبا مالک نی نسی چل بکی بندبا بارا گھنٹی ڈیوٹی کئی اب کانٹین کی وڑو ڈیخوری او چیس کی دو سرویو پیسہ نہیں بولی ان الارض للہ ارسد اللہ دی اللہ مالک دے بل سوک مالک نشی کے دے نو اے کم بخت اور پسیز دکنا یورسوها من یشاو من عبادیہیم دا نمانی ہمیشہ دو باطل پرست داکاری چی دے وہ نیم آیات روڑی نیم بپریدی نیم حدیث براوڑی نیم بپریدی دردی عدد تے خواہ وی ورپسی ویلی چیوری سوہا من یشاو خواہ ورکی تریا وقتا پوریا چالا چکو خیشی دخپلو بندیانو لان او نواغی وارس کیم او خلیفہ کی خواہ چی دستا دی او زان پہ کامیاب کا خواہ زان لپہ اخیرتو گٹا والعاقبت للمتقین او خیستا عاقبت دا چاہ دے متقیان العاقبت المحمودتو خیستا عاقبت خود متقیان دیکھا خیستا عاقبت کو پا دنیا کی نو النصرتو والظفرو اکا پا آخرت کی نو الجنتو دا اللہ متقیان لور کی خواہ قالوا اوی بنی اسرائیلو موسیٰ علیہ السلام تان گر یو معنی دعا مفسرینو دا اگی دا آیت پا مقصد ندی پوی دلی اگی وی المرء یقیسو علی نفسی اگی بنی اسرائیل پا خپل ذان قیاس کرینو ولی خودی چکل سخت راشی کنا نیو تفریاد او بل تفریاد او بڑی تکلیف ہے بڑی پریشانی ہے ہر وقت انسو انسو بہ رہی ہے اے لوگو ہمارے حال پر رحم کرو اخبار کی راضی کا نفع ندی دا سے مانا کئی اوی بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تا ورچ وی جڑل کو اوزینا من قبل انتاتینا مونگتا دیر تکلیف راکلیشو مخیستا دراتلونا چتلانوی راغلنو دی فرعون بزمونگا با بچی قتلول او زنانا بے پری خودی ومن بعد ما جیتنا او پس داغی ناچی ترالی نوکسی پا مونگ باندی ظلم شورو دی اے موسیٰ علیہ السلام مونگ خود دی مصیبت نخلاص نشو مونگ خود دی ظلم نخلاص نشو یا خدای تو دیتی ندا جوڑا کری دا وے گورا رستو یو آیات تے 137 تال تو گورا چلا دا بنی اسرائیل صفت کی او کنا زم یہ بیانی سوی و تمت کلمت ربک الحسن علا بنی اسرائیل بما صبرو اللہ ویلی صبر کرو اغیوار سخت تم لا تڑلیو ہر امتحان تے سر نیولیو اتو اغی پر یاد کرو موسیٰ علیہ السلام تا نا تو بو باسا نو اصل مانا دا قالوی بنی اسرائیل اوزینا من قبل انتاتینا اے موسیٰ علیہ السلام مونگ دا سخت سرادت یو خواہ زمونگ پا کخ کریو شوی آو مونگ دا تسلح تاجت نشتا مونگ باندے خوڑیر وقت دا اوز پا کی مضبوط شو خواہ تکلیف را کرے شوی دے مونگ تا مخ کی استادرات لونا ومن بعد ما جیتنا پت داغی چراغ لی مونگ تا زمونگ تول مر پا دے کی تیر شو نمونگ و سرادت شویو زمونگ نا گوری نور سن جوڑی گی زمونگ نا سجوڑی دو نوغا جوڑ شوی دی خوا آو ایس پروانشتا دے نگورا موسیٰ علیہ السلام خوشحال شو نتسلی والور کئی قال عسى ربكم في موسى عليه السلام يقيني ذا دا خبره چې تاسو رب چې دي ايه لك عدوكم هلاكي با تاسو دشمن روان بالا کوي ويستغلبكم في الارض تاسو به آباد کی پزماکه کې دا غ نه پس دا مصر به تاسو له در کی دا باغونه اور سو تاسو له در کی ها دلتا سوال پیدا شو ولی نازا ولی رالو آو یو گورا داد اللہ نازا ولی ندی چی موسیٰ علیہ السلام توی بشارت والا ورکا چی اللہ استاسو دشمن حلاکی ویستخلفکم فی الارضی اتاسو پا مصر کی پریدی باغو ندیو خوراکو ندیو اسکو ندیو دا د ملک نعمتونه دی او تاسو د الله نازولی یې خوره اسکه ورګاتو نه نه نازولی نشته عاقبت د سور آیت ته می ته ګوره فینذرا د حکمت نه نه خبر ښا دا مهلت د دشمن ولی هلاکی او د پدی پزموکا کې ولی آبادی فینذرا ګوري کنا بیان غوا سمطلب مراتنه نظر د امتحان دی دا معنا بیان زرا امتحان کوي کیف تعملون چې تاسو نوم فرعونیان جوړیږي کو تاسو ما څه کارونه کوي کنه د خیر کار وکوي الله چې دنیا کې څوک پریدي دې نه پاره پریدي بیان زرا دا د امتحان دی دی ګوري چې دیس کوي هغه خلاړه هلاک شو او خاوري واغستخه په دې موجوده ته وی چې تاسو کوي ها زمانہ زولي نشتا زخه امتحان کوما چا ځانو کړو عمل وکړه او دې دنیا کې خواري وکړه نو بس کامیاب بشي اچې وی نکړنو هلاک بشي د الله پاک نازولی نشتا فین ذرتا ګورا الله امتحان کوي او نظر کوي کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوي کیف تعملون ټول چل ګوري په کیفه کې دی ښا دا ټول اختلاف د کیفه نه پیدا شوی دی ښا زمونږ او د دې هیڅ اختلاف نشته دغه منځونه مونږ هم کو پینځه وخته دغه روجه مونږ هم نیسو په کال کې او میاشو کنه دغه خیراتونه ولیمه او عقیقی مونږ هم کو او دیه هم کوي، دغه حجونه عمره مونږ هم کو او دیه هم کوي. نو دا اختلاف د څه نه راغی؟ دا اختلاف د کیفه نه راغی، چې د دې عبادتونه چې دي د هغې طریقه یا خپل آبا او اجداد دي مشران او اکابر چې هغې څنګه کړي دي نوږ باغسې، او یا خپل خواهشات رسمونه رواجونه دا دي دقه چل دی ټول چل په دې کیفه کې دی. چې الله وایي چې په طریقه د سنت به کوي، که هر عبادت که منځي که دعایي که ذکري که هر سي، نو په سنت باندې به کوي. او دی وایي چې نه، موږ د خپلو مشرانو طریقه نشو پرېښودی، هغوی به څه کوله؟ هغوی به د سنتو نه پس درې درې دواګانې کولې، او باقاعده به خلقو ته سیټي والا سیټي ولې ګاډې راته کو نه وته به وی چې دعا خیر، ها بیا چې دعا مې وکوله نو بیا به وی چې شفای بیماران خیر قرضداران، بیا چې دریم به وکوله شکست کفار غلبه اهل اسلام، فو یا خدای که سنتو بس اکا پرسو بسی باقا دی با داسی دوا کول دا خود کیفا نخارج شده. پیغمبر خود داسی نو کلی، صحابه خود داسی نو کلی، که ذکر بیکاو نو حلقه بی جوڑا کلا او یی توبه توبه بلشان ذکر بیکاو یا هو یا من هو اجول غرب غروب بجول شخا سوک بکا بیعوش شو بی خود بشو دا بشو اگر بید اللہ سوک پونونی و خانقا تا بیدن نکو خانقا کی بایل تا کی داگا ناستو گرو گرو بناستو اگر بیبو تا خا علیکہ دا سری فیندو رکیف تا عمل داتا دو بکی بل سراویست خا دا سی عمل رچا کرے نو لکا دا دی چکی خا دا اتراوی به څنګه کولی یاره چې مقتدیان به تنگ شو کنه نو په نیمه کې به پرې خوځو کوئی دا زمونږ نه نکیږي هی دا مونږ یې اولی د په موبایل کې به تاسو لري کنه زه خو نه خی چې کم زه یو خو خلق لاړو په تراو باندې توبه توبه اجر امام بکم نو ځوانان ځوانان لکانو اغی پا نیمہ کی پری خودی چی دا زمونگ نا نکی گی مونگ ندا سی روکو کولیشو ندا سجدہ کولیشو مونگ تا سا پتاو کنی مونگ با مخ کے ٹریننگ کڑیو یسر لیا دا منزو ندی اغا سی خلق دی تا مسلمانان ویخا او استازان و تا ویخا ایمامان و تا ویخا علیکا شیطانان و تنوائے مسلمان دې ته وی چې د منځونو سره ټوکې ما ولې د دغه منځو د دې نور پنځو منځونو باندې څه فرق دی؟ هنومې بدل لې چې تراویح او تراویح خو دې منځونو ته نوې بدبختو دې شلو رکاتو لنوم تراویح خېدې ظالمانو هغه ته تراویح ویل شي. تراویح جمع د ترویحۃ دا او ترویح ویلی شی دی وقفی تا چی سلور رکاتو شی نیوسات خلق وقفا کئی اپا آگئی که سوک ذکر کئی یا سوک سکئی یا کنا دیتا ترویح وی خوا نسو ترویحی دی پا کئی سلور ندی دی ماندتا تراویح وی یا رخو کیف تعملون اللہ وی دکورما چو تاس عمل کوای خوا سلورم احیری حال د موسی علیہ السلام د فرعونیانو سره او لا یکون بعد الکمال الا الزوال فرعونیانو باندې شروع شوخه ځکه خبردارې مخکې راغې چې اسا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم وسوت کورا ولقد اخذنا لفرعون اللہ یمونگ یقیناً انی والفرعونیان بالسنین فقط سالے سران دا اغا خلقو چیز مصر نا چاپیرا کلوالا باندوالا زمیدار خلقو اغیبان قد سالی را لخا و نقسم من الثمراتی او پا کموالی زمیو دا باغو نسر دا چکم دا خاری خلقو دا اغی باغو نخراب شو کده امونو نو ام بچنجنو کده سیوانو نو سیوان با پنیما کی راو دولی دو من السمرات هر شیچ با اگر طول نقصان مو دو لعلهم یذکرون اللہ وی دی که زمان حکمت سو ولی زمان دی سربنیتی وا نا در دید پارا چه عبرت حاصل کیم او اللہ و تیاد شی خدای و تیاد شی چه داسی او ذات شتا دی چه اغیه نکی نسو که نشی کولی او چه اغیه کئی نسو که منی کولی نشی یا ذکرون دور خوزان پوکا کنکا پیدا جاتم الحسنتو کلچ راشی دی فرعونیانو تا خوشحالی پا دنیا کی مالونا و نعمتونا و خوراکونا و داشی قالو نوائی لنا هذه داوی منصر لا یقدیم گورو تا دخدینم ناخلی نزق چلو کن یذکرون تا اللہ دید پارا چه ذات یاد شما اتا تزان یاد شو چه لنا هذه وی دا منصر لا یقدی خوا دا نعمتنا دا زمانگو جندی لنا کی دیری معنی دی خوا یو دامت لب دی چه منگا دیر معتبر خلق یو دیر مخورت خلق یو دیر ذاتمن نو زکا اللہ منگ لدا نعمتو نرا کردی دی نور لدی ورکی کنا دا جدان پس اخپی را کاغی نا نا لنا دویم داری لنا حاضی دا زمانگ دی عملونو پو جبان دی گور عملونو اللہ منگ لدا سرا کردی دی الگستا سامل لی شکرانا شکرانا اگر شہید اذان نو خان بادشاہ مرحوم اگر با دی مانا کولا چی شکرانا شکا کوما خلار کی نیم ناستو او دا سنگا شکا دا جماعت کی ناستی کمن رسا کی ناستی شک راہ نہ شکا کوما خو پلار کے نہ فیزی تو شکرانہ ہوئی خواہ خن تو دگا عمل یاد ہے دا شکرانی چی ورکے ادا منختی چی کہے دلوی دوانا وہ رو تو دیر خلق پذیبان دے خوش حالہ دے خواہ چی خواہ حالت پہ اللہ را وسترے کنا ویدا منگ دا اولیاء و قدر کونو خلق خو نکی پنج پریان دی اولیاء نمانی اداغی کرامتون نمانی امونگا خمانو باقی دیو لسمور کو گیاروی شریف گیاروی شریف وی دا دیو جنز امونگ باند خدای دیر برکتون دی لنا هذه امونگ دا عملون دا وجن و انتصبام سیاتون او کچری ارسی دیتا بد حالت سخت پیراشی یتویرو بی موسیٰ ناغتا گتا نیسی چی ارزا بد وقتا ندی چی دیر آغلی دی کنا نمونگا سمر وز اونلی دا مونگ لیوی زان سر جون خراب کن در دی طول قومون دا یتویرو بی موسیٰ که موسیٰ علیہ السلام و کنور پیغمبرانو خواه صالح علیہ السلام تیم ویلیو نبی علیہ السلام تیم ویلیو انعام کی تیر شو چین تصبهم حسنتن یقولو هذی من عند اللہ وین تصبهم سیئتن یقولو هذی من عندک هذی من عندک داو استابت قسمتی دنو زکا منسر دا سکی هر یو یتویرو بی موسیٰ بد پالی نسی پا موسیٰ علیہ السلام سر چی هازا لنحوستی کا هازا لشؤمی کا دا الفاظ دستا دا بدبخت ہے دو جنہ دا سی اوشو کنی پا مون خنور کل دا سی چلنو شوے نظمون پا باغونو باندی مرض راغلیو نظمون پا پا پسلونو باندی مرض راغلیو او چی تر آغلینو جور دارشی نا برکتو چت شنو او اسم خلق وی خواه ویر دا خبری دا حالات ولی ډیر خراب شو دا وی دا دی کنا دا دا اولیاو دا دشمنان ندی دی چی کل نا دا خبر شروع کلی دا او پا اولیاو پسی شوی دی نوی خدای خو خپا کیگی کنا پا خپلو اولیاو نوی زکا پا مون بانده سخت راوسته خو وردی ولی کم پلا سمی سم کلی شیطان دی کنا خوا یا تویرو بی موسا بد پالی نسی پا موسا علیہ السلام و مم او پا آغا چیغ سر مرگری دی مومنان علا خبردار اللہوی علا اولی روڑا او دو خلق وی خی او دو خلق سی دغی چوی او کن رشابی نو چی دا پاولی او پسی بازی ردی دی نو زکبا دا خالت خراب شوی نو نلاوی چی او دو ویخشا علا خبردار انما طائر عند اللہ دا بدبختی او دا بدقسمتی چی دیئے نسبت پیغمبر تکی دا عند اللہ دا اللہ طرف نرازی عرشے خیر او شر دا اللہ طرف نرازی و سبب یہ دی عملو ندی دا عملو ندی تا عمل سم کا دا اللہ طرف نباد رحمت دروازہ کلاو شن او چی تا عمل خراب کرے دیں دا اللہ طرف ندا غزب دروازہ دیں عند اللہ او مانا کی دا انما سبب شؤمهم عند الله هو عملهم المكتوب عنده دا عمل چې غسر لیکل شوی دی ملائکه لیکل دي کنه دا ستا عمل دی اته لا پکی کی لیکه چې په ما باندې سختی رااله ابیاوی صاحب د بحر چې دې ته دا طائر نوم ولیکي خود توائر خو مارغه تا وی دا نموله کې خو نو ابن عباس ویلی دي چې توائر هم سمانه ما یصيبهم ما توار لهم فی القدر مما هم لاقوه واذا ارسل الله په تقدیر کې لیکل شوی دي او تقدیر خود او اسمانونو د پاسه دی نو دا غزینا مرغی رالا دا غزینا بدبختی رالا اپا دکی ناستا دکی وطا توائر ویلی خوا چلکا دا دیر لری نراغلی دا خستا عمل نام اللہ سر علی کلی وا چتتا اپا دنیا کی دا حالت راضی نو دا دیر بری نتال مرغی رالا خوا توائر او معند اللہ اتے نسبت موسیٰ علیہ السلام تک ہے ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی اللہ بتقدیر باندی وقالو بیا اوئی دی فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام تا مهما تأتنا بی من آیت ہر وقت کی مهما یعنی کل ما ہر وقت کی چطرات لکے ممتا چې ترات لکه مونږ ته په دې ناشنا شي سره چې توه ته معجزه وې کوي من آیت فی زعمک هغه ته ځا معنا ده اے موسی علیہ السلام چې دا توه ته نوم د معجزې کړي او مونږ ته نوایو لتسحرنا بها مونږ ته جادو وایو دا غوته سحر کې په مونږ باندې فما نحن لک بمؤمنین مونگا چریتا لیمان نرولو ستا پا خبر یقن نکو وما نحنو لکا بی مؤمنین ستا تصدیق بالکل نکو کن کتا عرص مرا موجزی پیش کی خدا خو نو موجزی دی اکا شل سا موجزی پیش کی خو مونگا ایمان نرولو فارسلنا علیهم الطوفان اللہ وی را اخلاس مکلل پذی باندی عذابنا ام عذابنا ام معجزی وی را اخلاس مکلل پذی باندی طوفان طوفان ستوی زجاجوی الطوفان من کل شین ما کان کثیرا محیطا مطبقا وی هر شی چی دمر دیر شی چی انسانان راگیر کی اتی تا بیادان نشی خلاص ہولے نظری تا توفان ہوئی خواہ نکو بورا گیر کرو دوم توفان شو کم رد را گیر کرو دوم توفان شو که قتلونو ازشمنو را گیر کرو دوم توفان و جی بس کم شیر دیر شی انسان را گیر کی نو راغب موئی کل حادثت تحید بالانسان هر حادثه چې د انسان نه چاپی رشی کنا دی تا توفان وی رونی گل پدی باندی توفان او باوی دیری او با تر مره او تر خلی پوری خواه ایو اپتی پوری او پکی مبتلاو خواه او چه اغا بلرشن والجرادا بیا مولخان چه دا او بونا خلاص شو نو بیا مولخان را جراد دا سی ملخان چی سم دانور با پتو دمرا دیر بید آسمان ڈک کرو خوا اچرا بلا کی بناست پا پتی باندی نچه او بے ساندن و بیاو پاسی دخوا پتی کی و بیاس نو نبا بوٹے و نبا پانا و حس بنو خوا بیاو دی پاس تردی پوری چاو پسلونا مسلونا ونی والا داکلی نو بیا رو رو زدیدی کورنو تا توجه اکڑا تو با خدا دا جرادو کنفا والقم ملاو بیا سپگیوی چی پا غلو کی بکی دی پا دانو کی بکی دی ودفا دی آو بیا چندخان پی مسلط شو چندخانو بس جی چخپا با دی کی خودن جو او دورا چی بیا تی ندی خوراک سکاک نشکولے آو دی چې یو بل سره خبرې کولې نو بخلی به لاس کې خودم ولې کولاس به نه کې خودنه چیندخ په تر ازنګل هغه به کاته چې دی وکړ خلوازی زمره دی روخه او که چرته به او بو تړو شو ورګه چې وب نو چیندخ بابا کې ناس کجام کې به راواغسته چې زدي کې نشتا نو چې خلی تا کولې باندې چې دغه بابا کې ناستو نه نه ګوره د الله عذاب خدا سره نه کنه وتفاضعه تاګور وتما اويني به ویني به پارس کې بیا په دا عذاب راځه په هر لوغي کې به ویني وي دیو به کې پي چولې دیو به کې سالنه چولې دیو په کې شربت چولې دیو اچ وېکات نه به ویناو اګه د سکلو لپاره به زه وبونه جام ډکو اخلي ته به کنه وینه بواخه وې زمره تجربې کړې وا چې لکه دی بنی اسرائیل او فرعونیان یو بل سره دا سیول ک په خوا چې دلته اندوانو هم مسلمانان یو ځای اوسېدو نیو بل سره ورکړه راکړه لوخه واخله راکا ادا کنه وی دیو یو بنی اسرائیلی ته وی چې تراشه کنه ما سره په دې جام خله کېده او ځکه تا ته خو وینې نه جوړیږي خو مونږ ته جوړیږي کنه نو ته جام باندې خله کېده چې دلو کې وبوس کما وی په جام کې به نیمه وینې شوې نیمه به وبښوې خدای سره ټوکی کوي وتما آیات مفصلات دا معجزی وی اومین کې بکی فاصله وی دی وی د بلی مین کې فاصله وا یا باب تا وا یا ورسو چې حضور قدرې چې لکاغه یو بلری شو اذیو پاکستان مان سم کو جامې بدلې کړې سفراک مراک به وکړو جوړ بیا په بل را لها مفصلات دا فصل نه دی جدایته ویل شي داسې په یو ځای نه وي ښه مین کې په کې فاصله وا فاستكبروا لوی وکړه سرکشی وکړه وکانو قوم مجرمین ذکر دا قوم مجرمان مشرکان اغی کیا جزی کم دے وقت ولما وقع علیم الرزو حالت داو کلا چی بواقع شو پدی باندی یو عذاب چی لکا توفان برا گئے او ببشوی اب کورنو کے پاردے کی وزی تر خلی پور رات لی قالو دی وچغی کلی یا موسیٰ یا موسیٰ دعو لنا ربکا اے موسیٰ علیہ السلام تسوالو کا منگلازق پل ربنا تدعاو غالکنا بما آئے دا اندک دا پا سبب داغی چوادے کلی تاثران کمو آتا یو دا مانا دا چک دی ایمان راوڑا نظب بچکم نمونگ ایمان راوڑو کنا خوا یو دا وادا دا دیم بما عهد عندك معنا بما استودعك من العلم تعالی خدای ډیر لوی عزت درکړې تعالی علم درکړې نو ستا سوال قبلی کیم نو زکتا توایو او چې تعالی خدای علم درکړې تاسو ری وعده کړې تاسو لئن کشفتان الرجزا کچر تعالی ریکو زمونږ دا عذاب او په خپل دعا سره لئن کشفت بدعائک تو سر اولی کے پسر بال پین خا لئن کشفت بدعائک زکہ مشرکان دل تک دلیل نسی بریلیان اگی وی وګور تاسو چبل سو کا عذاب نشی لري کولے اگی چ موسی علیہ السلام تو وی چلن کشفت کتا زمون نزا عذاب لري کنو اے بدبخت جواب خور روان دیکھو تی پتلی کی زرغونه کنا بے صبر الوا دا صبر نہ کہ جواب تا استاد پار جواب دقه دے چی بدعا ایکا دا وسر دی ک تعالی ریک په خپل دعا سره زمون نہ دا عذاب لنؤمنن لک نخا مخا به مونتال باندې ایمان راوړو ست یوم طالبہ دا وکنا او بالکل ولنرسلن معک بنی اسرائیل او خامخابا پریدوتا سرا قوم ستا بنی اسرائیل چې دا ستا دویم مطالبا مونگ بستا دوال مطالبی امنو خطدو مونگ ندا عذاب لرکا او ان الرجز خا جواب تا دیگ وقت دخا سوی فلما کشفنا دیس مطلب دی اللہ یکلی چی مونگ بلرکا وګور جواب په خپل را روانو غوته صبر نه کوي کنه لری کول الله کوي حضور چې دعا موسی کوي او لری کول الله کوي کشفنا سما خبره دی روانه کیه تا خو غي په خپل ویلو چې یا موسی دع لنا ها دا سي نو ویلو چې یا موسی کشف عنا اے موسی علی السلام دا عذاب زمونږ نه لری کا نه هرکه دی ویلو کنه بریلی و ډیر خوشاله شو او دیسی شینده ابیا خو وسم زرغونه کړی وها زرون تاج بو خو کې جری زیدا سی وی کنه ها چې امو صدعو لنا ویلی دعا وکا الله یو کله چې مونږ لری کانو مرزا ذینا عذاب الی اجلن هم بالغوهم ترغه نیټی پوری چې دی ورسی ذل اغیتان دیوی دیو عذاب نه بل عذاب پوری کاغه باپ توا کار سه بو یو دمانه اغه نیټی پوری چې دی ورسه دل اغه تا اذام یم کوسون بیا به وا دما تکړه یا دا مطلب چې موسی علی السلام ته وی چې تا عذاب زمون نه کله لري شي ته مونږ ته تاریخ خو خیا ناغه بوتوی چې دا په پلانې روز باندې ها ها ها بس مونږ په پاور ایمان راوړو کنه ها نو موسی علی السلام په پتا مو الی جلنهم بالغوه چې وبرسه زغه تاریخ ته ازامین کوسون وی مونږ خو نه دی ویلی دا چا وی چې مونږ ایمان راوړو ولی مونږ یا خدای ته ازامین کوسون نو جوړ بل به مسلط شنو بل به مسلط شه دا پنځه عذابونه پیرالو خو په یو کې دي شکریا دا نکړه په یو کې دي ایمان را نوړه نو الله وی چې نشوانو ما وی چې دي سروس صدقه که خو بس چنگلے پتہ بری فانتقمنا منهم انتقام واغستو دا دین آدم موسیٰ علیہ السلام دا پارا اگر دیر ستڑے کڑے ہو اگر دیر پریشان کڑے ہو اللہ خودان دا پارا انتقام ناخلی ولی دا آگا چاہ سروان کڑی خدا دا پیغمبران دا پارا اخلی خوا فاغرقناهم فی الیمیم نغر منکلو پا دریاب کیم سبب وایا بینام کذبو بی آیاتنا زکا دی درو جنکلیو آیات نظم وکانو عنها غافلین او دا غینا بی پروائی کونکیم دا غفلت نده تغافل غفلت خواست بندک اشتد قدرتی ها گناہ نده ها تغافل چیزان پزور غافلکی دا مانا کی امام راضی خواه المراد بالغفلت الاعراض عن الآیات وعدم الالتفات الیها نذیخو لار غرق شخا بعض وعورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون او پا میراث کی ورکمونگا اغی قومتا چطول مرد فرعون دلاسنا تکی دلیو و دلیل شویو و کمزوری شویو صدعفونا طول مر فرعون لاسن توبتو اور دیر صبر اکڑو سومل ورکڑو مشارق الارض مشرق طرفنا دمصر ارض نمراد مصر دخا مشرق طرف دمصر شام دے فلسطین دے دم ولورکو ومغاربها او مغرب طرف د مصر یمن دیو دغه علاقی التي باركنا فيها اغزمكي الله وی چې مونږ پاره کې برکت اچولې څنګه برکت اچولې امام رازی وی باركنا بالخصب ابادی ډیر ابادی زمکی دی وسعت الارزاق رزقنا او میوی او باغونه پکې ډیر دي او ذالک لا یلیق الا بارض الشام دا بل از مکان ده دا دقه د شام زمکه ده ها چېږي کې الله ظاهری برکاتو مچولې دي چې د خلق د پاره به کې قسمه قسم رزقنا میوی او او باطنی پکې مچولې دي چې دا د انبیایو زمکه ده په دې باندې پیغمبران پیدا شوی دي دا د ابراهيم عليه السلام خپل ملک دې چې دې کې پیدا شوی وخا وتمت کلمۃ ربک الحسنا او پورا شوی وعده دربستا چې ډېر ښایسته وي چې کړي وي بنی اسرائیل سره هغه مخکې ذکر شو 139 کې چې اسا ربکم ایه لکادوکم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ الله دا سې کوي چې تاسو دشمن هلاکي او تاسو پریزي پزموګه کې دا کوي پرشوي وادي زرفستان ډېر ښایسته او کامیابی په بنی اسرائیل باندې ولي بما صبروا الله په خپل وي چې ډېر صبر کړو چره ګيلا او شکایت نو کړي نو الله تا نو موسی علیہ السلام تا نو مخلوق تا ها او الله نه به سوال کو چې الله په مونږ آسان کړي دي دې کې حسن بصری یو قول ذکر کړي هغه په سور بال پین لیکل غواړي یا رهو ډیره قیمتي خبره حسن بصری دا هغه تابعی دی د اویا او صحابه او شاګردو چې هر عالم تبا اشکال پیدا کیدو چې د بل نه تپوسو کی او حسن بصری ته نو پیدا شوه په قران او سنت کې چې د بل نه تپوسو کی ناغوی چې لو ان الناس اذا ابتلوا من السلطان صبروا ودعوا الله لم يلبسوا ان يرفع الله عنهم ولكن يفزعون الى السيف فيوكلون اليه ثم تلا هذه الآية بي كچري خلقو کل چزيد بادشانا پازميخ کے اوپے امتحان کرالو چزا زمانی بادشاو دا زمانی اقتدار اغا ظالمی او دا جزان داغئینا مبتلائی او پازاب کی نوی کزی صبر کرے وے کنا او دا اللہ نے سوال کولے لَمْ يَلْبَسُوا أَنْ يَرْفَعَ اللَّهُ دور وقت بنو تیر چلاوتن آغا سخت لرکڑے وے لکه دا بنی اسرائیل نے چلرک فرعون کا ہاں ولیکن یبزعونا الى السیف اگی توری تلاس کی چوری گتو ولی مونگا دتا دغخ کارو مونگا بانگی چولی دی ولیکن یبزعونا الى السیف دی توری تلاس کی نفا یوکلون الی اللہوی زی وز گٹای زان خوا چی زان گٹلی شین و زانو گٹای خوا زان تا پوسنکو ما دال دنو دیر خلق پدی کلار تباہ و برباد شکا اکا غق کہیں رتو گنانگاری ہوئی جہاد نمانی جہاد نمانی ہوئی اذا دی جہاد بچیا تا جہاد پی جانی جہاد خوب قرآن کے دے تا تا دی جہاد شرطن معلوم دی تا تا دی جہاد اصول معلوم دی تا تا دی جہاد علتن معلوم دی قرآن بینه یویلی وی جهاد الجهاد فی الاسلام کتابونه پی لکلی دی او قرآن پکی نشتا یا را خدا در طول خبر دینا روانا دا چی اجازت نشتا در طور راغستو او خود سلطان و در بادشاہ و در اقتدار والا کار در امور انتظامیه دی اته ستا امور انتظامی ستا انتظام نشتا تا تنظیم نشتا جماعت تی نشتا او تو جهاد کہه چه الله اکبر توبه بما صبرو الله ای بنی اسرائیل صبر کړو ستا بچی چته چالال کړی دی چته په ما سخت رااله په ما امتحان راغیو زه تور راخلم سو سخت در باندې رااله ستا کم بچی حلال شوی دی ستا کم زنانا علاله شوی دا آغی بند خدمت شوی دا آغا خلق و بوتلی دا اقبل کارو ای آخده تو بنی اسرائیل سر دا کارو نشیو خوا اب آغی کم اللہی بیماسو برو صبر اکڑیو نتا صبر نکے و دمرنا ما کان یسنا و فرعون و قومهم اللہی تباو برباد کلمنگا گا چی فرعون سو جوڑ کریو یسنع فرعونو من العمارات والقصور توبہ چی سنگا بنگلی بے جوڑ کریو او سنگا مکانو نے جوڑ کریو او ٹول دل دل جو او قوم داغا ماکانو یارشون او اگا چیو اگی چتو نا جوڑو ان کیا فرشو نا جوڑو ان کیا چپری جوڑو ان کی دانگورو دا پارا و دا باغونو دا پارا او یا یارشون دا عرش نا دے امام راضی وی قال ابو عبیدہ یبنون وی بادے بے کہو نو یرفعون الابنیتا سم اسمان تا بے ورساو تم را بے اوچت کر تو اس چتو نشمارے گئی چتو نشمار لو المشیدتا فی السما او چنکاری ابادی بے کول او پبر بے بوتلو بوتلو خواہ وما كانوا يعرشون. ګوردا سلور حالات ته موسی علی السلام بیان شو د فرعون سره. اوس هغه سلور ذکر کوي د بنی اسرائیل سره الله دې خیر کوي. دا پکې اول لخا وجاوزنا بنی اسرائیل البحر کلاچ فرعون علاق شو نلای ما پورستل بنی اسرائیل په دریاب باندې دغه وخت کنا چې بنی اسرائیل پورې وتل او فرعون په ګراګیر شو. نبی موسی علیہ السلام سر روانو فاتو علی قوم راتیر شو په داسې یو قوم مشرکانو یا کفونا علی اسنام اللهم فراتو اعتکاف کو او اعتکاف ستوي التوجه الی الشیء علی جهه التعظیم. امام راغب وی تھا التوجه الی الشیء علی جهه التعظیم چې د تعظیم په نیت باندې یو شی ته داسې ګوري چې سترګې ته نه لاړې چې په کتو کې ثواب دی دته اعتکاف وشو. نو پراته دي علی اسنام په خپلو بوتانو لهم چې د دې بوتانو ابن جریج وی کانت تماثیل بقر د غواګانو شکلونه جوړ کړی لوی لوی ښکاری وی دا به دا سایوال غوا ده لوی لوی ښکاری دا به جوړو علی اسنام اللهم هغه ته پراتو اکله بوله ښکاری غوړولې او اکله به لامبولو او دې خدمت به کاو کنه بیا به ته پراتو چې بنی اسرائیل ولې ده کنه دا هډیر عکاس قوم دی عکاس سمانه دی پاکاس کې ډیر ماهر دي کنه دغه پاکستانیانو چې اوشي ته وګوري کنه چې سبا ګور نه به جوړ کړی ښا هغه به جوړ کړی داسې یي خلق دی دې ته عکاس خلق دی عکسونه وباسي وی بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام وګورا مقرر کا زمونږ لپاره هم الہن خیر دی یو خدای دی ډیر دی نه یو الہ کما لهم الہ څنګه دی لپاره خدایان دی ګورم فسرین وی دا قول پکې چرته یا یو تن کړه یا دعا وکړه او قران نسبت ټول ته وکړه چې بنی اسرائیل داسې وی ولی اغه نور ولا خلبان نکړه کنه چپ داسوې توبو باسا اوس کدا سی ویلیو نو بس ارزه ختم وکړه نو په خلی وسو کلاس کدی لستنا شلتنا بناستی کنه او یو تن به وکي د شرک خبره کوي ایو بو تنوي چې خلبان دکا نو خدای نه یې شرک خبره کوي نازول ستوي لوی ځوان وسنګرا رس دازي سووي نو یسبني اج ټول غلی شنو الله وي ټول پکې رالخه دا یوازې دنه کړ دا ټول پکې رالخه اے موسی علی السلام مقرر کا زمونږ لپاره خدای داسې لکه چې عزیز لپاره آلِ حدیم. قال او موسی علی السلام انکم قوم تجهلون وی تاسو عجیب خلافه تاسو خو یو قوم یا ډیر جاهلان اوس په څنګه چې داغه ساحرانو کې څوک چې ټول عمر فرعون سره تیر کړو او داغه داغه غواګانو عبادت پہ کو اکار څوک خو بس خبره وکړه نو ان هؤلاء متبر ما هم فی یقینا دا خلق چې تاسو یې وینئ چې دا په شرک کې مبتلا دي نو برباد دے او تبا دے اغا دینو چی دی پکی دی متبر ما هم پی دی جی بکم دین کے اخت دی کنا دا حلاکی دن کے دین دے خان و باطل ما کانو یعملون او برباد دے اغا عملنا چی دی اے قیم. قالا بیورتوی اغیر اللہ بغیکم الان خدا امیر شو دم رضرو ایا بغیر دا اللہ نا وګورم تاسو د پاره بل حاجت روان او وبذلکم علی العالمین هغه ورکړی په مخلوقات زمرا لوی عزت یې دل درکړی ښا تاسو غواړو په خپل عزت نه پوهیږئ او بیا وته وَإِذَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعُونَ یہ ظالمانو پخپولا سوخه اغسی لمزی دی اگوره چخلاص کرائی مونگ دی فرعونیان نا رسول بیتا استابد عذابنا قتلو البیزامن استاسو او بریخو دی بیزنان استاسو تم رضلون اکول اللہ دا غینا بچ کرائی اخلاص کے تاسو بیاد شرک خبر کوئی او بی ذالکم او پدی نجات کی بلا من ربکم عظیم امتحان او احسانو ضرب تاسو نا دیر لوی کذالکم کی اشارہ نجات تشی نو بلا ان مانا احسان او کی اشارہ دی سزا تشی قتل و قتال نو بلا ان مانا امتحان بس دین خالی نہیں خویا دا اللہ احسانی او لے امتحانی بس دیر لوی امتحان او دیر لوی احسان نو گورت ازو آئیر کرل امو طالبہ کوئیں دا تقریبا پینزم حالت شو دا موسیٰ علیہ السلام او اول لپ بن اسرائیلو کے چدا خبر اقواغتا چدا فرعونیان نومن ورسید لی سمونگ تخدہ اگورا دا دی بن اسرائیلو نا موسیٰ علیہ السلام واردنو سمر پریشانی بہت حاصل چوی او وی بچیا خدایا دا خپلو مرگرو نگورا دبل نمسڑے سگی جاؤ کی چه خپل مرگری راتا ہوئی چه مونگ لذات خدای او گورا خا و آخر دعوانانا